Veldkamp met het NOS-journaal. De Nederlandse hockeysters hebben in Argentinië ook hun derde wedstrijd in de Pro League gewonnen. Ze hebben Groot-Brittannië verslagen met 5-1. De Pro League is een internationale competitie waaraan alleen de 9 beste hockeylanden ter wereld mogen meedoen en bestaat uit een reeks mini-toernooien. 2 dagen geleden speelden ze ook tegen Groot-Brittannië, toen werd het 8-0. En zaterdag wonnen ze van Argentinië met 4-1. Vandaag spelen ze weer tegen dat land. Arbeidsmigratie kan in Nederland maar in beperkte mate de problemen van vergrijzing en het personeelstekort oplossen. Dat zegt de Adviesraad Migratie, een speciale commissie die hier onderzoek naar deed. Na 2040 ontstaat er volgens de onderzoekers mogelijk een probleem, omdat er dan niet meer genoeg werk is voor al die extra mensen. Volgens de Adviesraad is het belangrijk dat er daarom selectief gekeken wordt naar welke arbeidsmigranten Nederland binnenhaalt. Sherida Spitsen hoopt na haar carrière als voetbalster trainer te worden in het mannenvoetbal. Dat lijkt me een uitdaging en ik denk dat mannen en vrouwen van elkaar kunnen leren, zei de speelster in Studio Voetbal. De 33-jarige Spitsen hoopt dat te kunnen doen bij Ajax, waar ze nu zelf ook speelt. Er is nog nooit een vrouwelijke hoofdtrainer in de Eredivisie voor mannen geweest. De naam van Sarina Wiegman is wel eens gevallen, maar zij gaf recent nog aan het naar haar zin te hebben in de top van het vrouwenvoetbal. De politie heeft vanavond een fietser van de A59 in Brabant geplukt. De Poolse man van 20 reed zonder verlichting eerst met het verkeer mee in de richting van Drunen. Later fietste hij in tegenovergestelde richting naar Waalwijk. Agenten waren na meerdere meldingen van automobilisten snel ter plaatse en hebben de man van de snelweg gehaald. Hij is meegenomen naar het politiebureau en kan rekenen op meerdere boetes. Het weer. De hele nacht is er nog kans op een bui. Het is zacht, zo'n 7 tot 11 graden. In de ochtend ook nog verspreid over het land wat buien. In de middag is het vaker droog. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een redelijk radicaal verhaal. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Jan Tijn Anema en Hanna Prins bepleiten dit in hun boek. Je bent jong en je wil wat toekomst. Zowel Jan Tijn en Hanna studeerden rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Jan Tijn werkt als campagnestrateeg voor Agenda, een organisatie die strijdt voor een positieve verandering van het klimaat. En onder andere bekend is van de Urgenda-zaak. Een zaak die tegen de Nederlandse overheid met de eis dat we sneller onze klimaatdoelen moeten halen ging. En Hanna is klimaatactivist, verbonden aan Extinction Rebellion en ambassadeur van Stop Ecocide. Jan Tijn, Hanna, fijn dat jullie er zijn deze ochtend. Leuk om hier te zijn. Ja. In koor. Ja. Jullie laatste uitzending heb ik net gehoord. Ja, laatste grote uitzending eer. In deze samenstelling, zeker. ik moet bekennen, en ik zei het al even net toen ik binnenkwam lopen op de redactie, dat tegen het einde van het boek was ik behoorlijk wat somber. Een beetje alsof donkere wolken boven me hingen. Het is een sombere actuele staat van de aarde die jullie ook beschrijven. Dus gek is dat niet. Is het ook de reden geweest om op het einde dan positief te eindigen? Nou kijk, ik denk dat het goed is om soort van eerlijk te zijn over wat er aan de hand is. En dat kan alleen maar door de waarheid vertellen. En de waarheid is gewoon best somber en best, ja, kut. Hard, ja. En hard, ja. Maar er is ook nog genoeg wat wel tot hoop stemt. En dat benoemen we dus daarom in het laatste hoofdstuk. Om mensen wel te laten zien van kijk, als we dit en dit doen, dan hebben we nog letterlijk een wereld te winnen. Ja, we dachten inderdaad ook wel van joh, je kan niet een heel groot probleem uiteenzetten in zo'n boek zonder dat je enig handelingsperspectief biedt aan het einde voor mensen die dan zoiets hebben van joh, daar wil ik eigenlijk wel iets mee doen dan. Mm-hmm. En hoe moet ik dat aanpakken? Dus ook om die reden hebben we op het einde inderdaad nog wat pragmatische persoonlijke dingen toegevoegd. En er zit hier in de studio, als ik zo rondkijk, met mij erbij een beetje 3 bekakte rechtenstudenten. Rechten gestudeerd, wat leuk. Ja, zeker. Utrecht. Oh, leuk. Ja, de mooiste stad. Maar dat zullen jullie anders vinden. Maar hoe zijn jullie dan klimaatactivist geworden? Nou, ik ben wel opgegroeid in een huis met kippen in de achtertuin, met altijd vegetarisch eten en dat soort dingen. En toen ben ik langzamerhand een beetje de klimaatbeweging ingerold. En na een tijdje zag ik van, oh, al die gesprekken met politici en rapporten schrijven en zo, dat heeft allemaal geen zin. We moeten de straat op, want daar kan echt de verandering plaatsvinden. Zo doen. Ja, en jullie ontmoeting, Jan Tijn, tussen jou en Hanna, die wordt in het boek ook beschreven. Is dat ook hoe je erbij betrokken bent geraakt? Nou, onze ontmoeting die wij in het boek beschrijven, dat is als ik een jaar geleden ongeveer voor de eerste keer meega naar zo'n demonstratie, waar Hanna dan al een stuk langer bij betrokken is. Mm-hmm. We kennen elkaar eigenlijk van jaren daarvoor al, toen we, ik geloof op Koningsdag, elkaar een keer tegenkwamen en toen ook dezelfde studie bleken te doen en daarbij ook tegen dezelfde problemen aan bleken te lopen. Bepaalde vakken die we alsmaar hadden uitgesteld en zo. Dus dat is waar we elkaar van kennen. Maar ik ben toen een jaar geleden inderdaad voor de eerste keer meegegaan. Ook omdat ik zoiets had van, joh, we weten al zo lang zoveel over wat er aan de hand is. Er gebeurt zo weinig. In de duur van onze leven zo ongeveer is evenveel CO2 uitgestoten als alle jaren daarvoor. Terwijl we al die tijd al wisten dat we minder fossiele brandstoffen moesten gebruiken. We zijn alleen maar meer gaan gebruiken. 2023 is weer een nieuw record voor het verbruik van fossiele brandstoffen wereldwijd. Dat is niet positief. Dat is niet positief. Nee. Dus om die reden dacht ik, goh, dan moet ik dat op die manier maar eens gaan proberen. En dat bevalt zo te zien. Ja, zeker. Je ziet ook gewoon, denk ik wel, helemaal de laatste 2-3 jaar dat steeds meer mensen denken van, hey, wat is er nou precies aan de hand? Wat is nou het verschil tussen die 1,5 graden en die 2 graden? Hoe zit het nou precies hier en hier mee? Hoe kan het dat het bijna winter is of dat winter is en dat het nog steeds 15 graden is? Mm-hmm. En wij hopen met dit boek op een toegankelijke manier een hele grote groep mensen mee te nemen die wel ziet dat er iets aan de hand is, maar ook niet zo goed weet hoe het dan allemaal precies in elkaar zit. Ja, want toch over dat boek, want we gaan het natuurlijk zo meteen heel uitgebreid hebben over het boek, maar het boek is eigenlijk geschreven dus voor de mensen die al wel doorhebben dat er iets aan de hand is, maar er meer over willen weten en ook willen weten wat er te doen is. Ja, nou, het boek is eigenlijk geschreven voor iedereen die ook maar ergens in zijn hoofd één klein stemmetje heeft wat zegt, goh, hier wil ik wel iets meer over weten. Want het is niet voor de bubbel doorbreken, heb ik het idee, hè? Nou, we hebben Jort Kelder gevraagd voor het voorwoord. Dat is wel flink dubbel doorbrekend, hoor. Ja, dat is waar. Maar Jort is ook veganist, toch? Of vegetariër. Ja, dus dat wel. Maar verder is het natuurlijk wel een soort van de opperkapitalist die er maar is. We hopen dus juist, zeg maar, een wat bredere groep aan te spreken die nog misschien heel erg in dat kapitalistische denken zit. Mm-hmm. En die we dan kunnen meenemen in het verhaal van, hey, het zit eigenlijk toch een klein beetje iets anders in elkaar. Ja, dus bijvoorbeeld al die bekakte rechtenstudenten waar je het over had, mm-hmm, waarvan er ook een heel groot aantal niet meedoen aan klimaatdemonstraties, of er überhaupt mee bezig zijn. Ook voor hun hebben we dit wel echt geschreven om handvaten te bieden om met het onderwerp bezig te zijn. Ja, en juist dat soort bekakte rechtenstudenten, die moeten zich juist inzetten. Dat zijn de grootste uitstoters, dat zijn de mensen met de meeste privileges. Die moeten juist de straat op gaan en iets gaan doen. Oh, ik voel een persoonlijk beroep. Voordat we de diepte in duiken, is het handig om een beetje te weten, nou, wie zit er nou echt in de studio en waar gaan we het over hebben? Dus dat doen we aan de hand van een kleine introductie, gemaakt door de KRO-NCV radioscholier Fabian Meesters dit keer. Leuk. Oké. Okay. Je bent jong en je wilt wat toekomst. Met die titel ligt het werk van Jantijn Anema en Hanna Prins bij de boekhandel. Een radicaal boek dat pleit voor een radicale verandering in de klimaatcrisis. Jantijn en Hanna, beide actief bij Extinction Rebellion, haalden met hun boek zelfs de Tweede Kamer. Je boek Je bent jong en je wil wat toekomst, geschreven door twee klimaat, niet alleen klimaatdenkers, maar ook klimaatdoeners. Jantijn Anema en Hanna Prins. En geeft hier mooie handvatten en inspiratie om de transitie. Niet alleen klimaatdenkers, maar ook klimaatdoeners. En dat ondervinden ze aan den lijve. Ik zat in de allerlaatste bus die dus naar het politiebureau, wat het ADO Den Haag stadion was. Daar zat ik dus in en toen zei de hulpofficier van justitie, ik moet u aanhouden, maar daarvoor wil ik wel even zeggen, u doet het juiste. Ik weet waarom u hier staat. U staat hier voor onze toekomst. U staat hier voor mijn kinderen, u staat hier voor mijn kleinkinderen. Dus dank u wel. Na zo'n aanhouding ontmoet je wel weer leuke oude bekenden. Zoals een Benedikt Fiekt. Jantijn ken ik dus eigenlijk van kantoor. He, die zat achter de balie. En Hanna ken ik dus van een podcast. Zij nodigde mij uit in verband met die aangiftezaken tegen Tata Steel. En zij bleek al heel snel een ontzettend snelle, kritische denker te zijn. En daarnaast bleek dat zij lid was van XR. Zij zijn beide, ze hebben nu natuurlijk dat boek geschreven, zijn beide echt super geëngageerd en verbindend ten opzichte van alles en iedereen voor de klimaatzaak. De gemeenschappelijke factor in ieder geval tussen Jantijn, Hanna en ik, dat is toch optimisme en dat stralen ze ook uit. Ik vind het dus geweldige ambassadeurs voor de klimaatbeweging. Zelf noemen ze het boek een uitnodiging tot gesprek. En laten ze nou net voor dat gesprek zijn aangeschoven hier in de studio. Nou, wat leuk gemaakt. En wat lief van Benedikt. Ja. Ja. Ja, heel lief. En herkennen jullie een beetje erin als je zo hoort, het overzicht? Denk je, ja, jeetje. Ja, nou, wat Benedikt op het einde zei over de positiviteit, dat is denk ik wel belangrijk. We hebben bij dit boek ook wel echt geprobeerd om een toon aan te slaan waar je niet meteen heel verdrietig van wordt of die heel erg ernstig is. Het is een ernstig onderwerp, maar je moet toch daar een beetje lucht en ook een beetje humor bij gebruiken, denk ik. Wat anders dan is het gewoon te zwaar en te veel voor mensen. Dus ik denk inderdaad dat ik ben blij dat zij dat er ook uitpikt, want dat is denk ik heel belangrijk, dat je ondanks de zwaarte van het onderwerp daar wel een beetje positief tegenover blijft staan. Ja, want we horen natuurlijk Benedikt Fiek, de advocaat die ook een zaak tegen Tatenstiel mee bezig is. Geweldig. Ja. En tegen geen moers. Echt tegen geen moers, niet te vergeten. Jullie voeren een beetje een vergelijkbare strijd eigenlijk, hè, als jullie daar staan. Ja, ik denk dat wat echt heel bijzonder is, is dat je nu ziet dat de strijd op verschillende fronten wordt gevoerd. Dus door Benedikt in de rechtszaal, door Milieudefensie in de rechtszaal, maar dan tegen bedrijven als Shell, door activisten op straat, door ons nu met een boek. Mm-hmm. En zo zie je dat we zeg maar met z'n allen vanaf verschillende kanten die grote vervuilers aan het opjagen zijn. Stoken. Ja, maar dan nou, de juiste en dat mag bestoken. Ook wel eens. Dus het is tijd dat die grote bedrijven worden aangepakt. En het is ook helemaal niet gek dat het Openbaar Ministerie die onderzoek aan het doen is naar wat er bij Tata Steel en bij Gemoers aan het gebeuren is. Laten we het straks daar verder over hebben. Maar eerst even muziek. Want jullie zijn naast de gast ook de DJ van de komende anderhalf uur, zou ik maar zeggen. Ik heb Kapitaal van Sef hier klaarstaan. Wiens keuze? Ja, dit hebben we eigenlijk samen uitgezocht. We hebben voor. Goed. Ja, wij doen alles helemaal in harmonie. Ja. we hebben. Dit is een liedje van het laatste album van Sef. Mooi album. Politiek album ook. En we gebruiken een citaat uit dit nummer ook in het boek. Als een motto dat we meegeven aan een hoofdstuk. Hoofdstuk waarin we bespreken dat er, wat ons betreft, ook een soort systeemverandering nodig is. En daar gaat dit liedje eigenlijk ook over. Dus vandaar deze keuze. Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren. Want wij zitten erbij als een bathing ape en lukewarm water. Niks te ondernemen, veel te comfortabel. Ogen half open, maar alles in de gaten. En genoeg extra borden op de tafel. Maar als je van hand naar mond leeft, een perspectief je ontbreekt. Geen ruimte om te sparen als je kind niets in zijn mond heeft. Hoe moet je ondernemen met het water aan je lippen? Als je alles wat er is nodig hebt om niet te zinken. Zonder labeltje van zilver is het anders in de wereld. Wandelt standaard een PC achter in de wereld. Wil geen zielige violen, wil het niet dramatiseren. Maar ik ga de situatie ook niet bagatelliseren. Het moet een keertje misgaan, maar dat lijkt niemand te deren. Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Of gaan rellen en gaan plunderen? Hoe raak je een systeem dat niet geeft om alle kinderen? Zonder toegang, zonder financiële middelen. Door shit in brand te steken en de handel te verhinderen. Ze gaan naar buiten, gooien stenen op de portefeuille. Net zolang tot iemand luistert. Net zolang tot iemand helpt. Een systeem verdwijnt niet zomaar uit zichzelf. En iets nieuws ontstaat niet zomaar uit zichzelf. Het K-woord is nu wel lang genoeg beschermd. Omdat het voor het kleine groepje prima werkt. Ik profiteer er zelf ook van, is niet erg. Dat maakt mijn mening niet in één keer minder sterk. Ben ik onder de illusie dat ik zelf meer recht heb op de mazzel die ik heb geërfd dan iemand die toevallig op een stukje erf geboren is waar die van de honger sterft. Ik weet ook niet hoe we verder moeten, maar in godsnaam laat ons verder zoeken. Een afslag van deze gekke roepen gaat pijn doen, gaat niet lekker voelen. Maar misschien moeten we even boeten. van KRO NCRV. Ja, en vannacht de gast in de Nacht van KRO NCRV zijn Jantijn Anema en Hanna Prins, schrijvers van het boek Je bent jong en je wil wat toekomst. Een redelijk radicaal verhaal. Om maar te beginnen bij het begin van het boek. Hoe zijn je begonnen met het schrijven? Ja. Door te bedenken. Nou, dit weet ik nog wel heel goed. We hebben een keer een lijst gemaakt met wat zijn soort van vragen die mensen hebben. Dus ja maar China, ja maar India, ja maar kan ik nog een weekendje naar Barcelona vliegen? Ja maar wat is nou precies die anderhalve graad? We hadden helemaal in mijn notities, weet ik nog een keer tijdens een wandeling, een hele lijst gemaakt met allemaal van dat soort vragen van ja maar technologie gaat ons toch redden? Ja maar kernenergie? Weet ik veel. Zo'n hele lijst. Dat weet ik nog, dat dat echt een begin was. Omdat dat ook gewoon wel legitieme vragen zijn die mensen hebben. Ja, zeker. En ik zie jou heel moeilijk kijken. Nou, ik probeerde het even terug te halen inderdaad, maar dat klopt. We liepen toen door de stad en toen waren we dit soort vragen aan het verzinnen. Ook omdat we zoiets hadden dat... Ik was toevallig gisteren nog op een housewarming en toen zei ook iemand... belangrijk onderwerp, maar zo ingewikkeld. Ik weet het gewoon niet. En dat is denk ik iets wat je wel heel vaak hoort. Ja. En om toch een beetje richting te geven, probeerden we dus in ieder geval aan het begin die... deelonderwerpen en thema's af te kaderen waar mensen mee zitten. En kijk, sommige dingen zijn ook heel ingewikkeld. Zeg maar de keiharde klimaatwetenschap, die begrijp ik ook niet. Maar dat is niet erg, want het grote verhaal is op zich niet zo ingewikkeld om te begrijpen en dat is goed uit te leggen. Ja, dat is jullie behoorlijk goed gelukt. Een vraag die ook heel vaak voorbij komt, en dan vooral als ik het erover heb met vrienden van mij, dat is de persoon, de activist. En ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. De mensen die bijvoorbeeld op de A12 stonden, die kopen vast en zeker ook wel eens een fast fashion product of een auto, of die drinken een cappuccino. Maar is dat dan dat jullie denken, je moet altijd vega eten of ik zit hier zelfs met mijn warme chocolademelk en ik zag dat er een beetje melk in zat. Ja, we hadden hier wel havermelk, moet ik eerlijk zeggen. Maar. Ik heb wel het verkeerde knopje gedrukt en niet op de vegan, maar deze is wel extra lekker romig. Kijk, je kan niet perfect zijn. We zitten in een systeem gevangen waarin je wel moet uitstoten, anders kan je soort van niet leven. En ja, er zijn gewoon de verleidingen van het moderne leven en dan koop je af en toe wat nieuws. Het gaat erom dat we het grote systeem met z'n allen aanpakken. Dat is waar we voor moeten strijden. Of je nou vegan of veelvlieger bent, bij wijze van spreken is iedereen welkom in de klimaatbeweging, omdat we samen die grote vervuilers die echt het verschil kunnen maken, die moeten we aanpakken. En dat ene papieren rietje gaat de wereld niet redden. Betekent dat, zeggen niet, jullie ook, dat schrijven jullie ja, ook zo. Ja, betekent niet dat je natuurlijk niet dingen kan doen in je eigen leven. Nee, maar het heeft geen enkele zin om elkaar daarbij voortdurend de maat te nemen of om eindeloos kritisch op je medemens te zijn. Mm-hmm. Het is juist heel belangrijk dat iedereen zich er prettig bij voelt om over het onderwerp mee te praten en erover na te denken. En vertrouwen heeft in anderen. Dus dat zijn dingen die veel belangrijker zijn dan dat je iedereen met de vinger stikt die iets doet waarvan je denkt, is dat wel zo groen? Ja, en je wil ook niet hebben dat mensen zeggen van, één keer per jaar maakt mijn oma zoiets lekkers van vlees, dus dat eet ik, dus ik mag nu niet op de A12 staan. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Iedereen is welkom en iedereen mag demonstreren en mag zich erover uitspreken. Maar toch zit daar die wrijving, hè? Want bijvoorbeeld afgelopen jaar hadden we Jeroen Siebelink te gast, schrijver van het boek Onder de Beesten. Dat ging over een undercover operatie in die fabrieken. Ja. Oh, ja. Of, nou, ik noem het fabrieken, maar stallen. Slachthuizen. Ja, en hij ging ook naar de demonstratie toen. Die stonden net op het punt van beginnen, die A12 demonstraties. En toen zei hij ook, ik ga spreken en dan wil ik vooral benadrukken dat bijvoorbeeld de hele dieren-bio-industrie dat tot compleet gelinkt is natuurlijk aan het klimaatprobleem. Dus als je hier staat en je staat hier voor dat doel van klimaat, dan is het ook heel makkelijk om even te zeggen, ik stop met dat met die kipfilet op mijn brood. Tuurlijk. Dus heel veel mensen zitten daar toch een wrijving voor. Nou ja, het is ook supergoed om dat soort dingen natuurlijk wel te benoemen. Want dat is gewoon informatie. Dat moet je mensen van op de hoogte brengen. Zodat mensen ook weten wat ze zouden kunnen doen. Maar dat is iets anders dan mensen afschrijven. Of mensen echt in discrediet brengen. Omdat ze niet altijd de groene keuze maken. En natuurlijk, je moet ook geen rokende longarts zijn, bij wijze van spreken. Dus ook als je er hier het veel over hebt, dan hoort er ook bij dat je zelf in ieder geval je best doet om wat groene keuzes te maken. Maar het moet niet zo zijn dat de samenleving uiteenvalt in een groene groep die heel kritisch is op die andere helft die dat niet doet. Nee, want daar schiet je echt niks mee op. In het boek proberen jullie ook duidelijk te maken dat jullie niet met de vinger wijzen. Hè? Want jullie halen ook het voorbeeld aan van een influencer die dan op haar Instagram wordt van, joh, je reist de hele wereld over. Dat is met het vliegtuig, hoe kijk je er tegenaan? En jullie geven dan haar antwoord. En dan wordt ook heel pijnlijk duidelijk eigenlijk hoe lastig het is en hoe mensen dan ook denken van, ja, oké. mijn leven is ook maar kort. Het is ook ingewikkeld. En de groene keuze is heel vaak ook de veel duurdere keuze. Kijk maar naar bijvoorbeeld vegetarisch willen eten. Kan soms een stuk duurder zijn door subsidies. Kijk maar naar vliegen of met de trein. Vaak is met de trein een stuk duurder door subsidies. Los van dus de tijd dat het kost. Daarom gaat het dus steeds weer om... we moeten het systeem en dus die subsidies... hoe verdelen we ons publieke geld? Dat moeten we proberen aan te pakken met z'n allen. En vinden jullie dan dat de focus te veel ligt eigenlijk op de individu? Als het aan rechts-Nederland ligt, dan nog steeds veel te weinig. Ik denk wel te veel. Kijk, de grote dingen moet je altijd doen. Maar je moet gewoon dat gerommel en de marge, daar moeten we het niet over hebben. Maar helemaal een stuk minder vliegen en geen vlees eten. Dat zijn echt hele grote dingen. Als we allemaal zullen overschakelen naar een plantaardig dieet, dan spelen we zoveel landbouwgrond vrij waar we weer bomen kunnen planten die CO2 kunnen opnemen. Dus dat zijn echt hele grote dingen die je kan doen in je eigen leven. En dat is ook wel zinnig. Hè? Je hebt ook zoiets als sociale tipping points. Dus als een bepaald percentage van de bevolking zijn gedrag aanpast, dan kan dat echt enorm veranderen. Ik geloof dat het bij op ongeveer 25% ligt. Is niet heel hoog. Dus dat is niet eens zo heel hoog. 1 op 4 mensen. Dus je kan je best voorstellen dat op een gegeven moment bijvoorbeeld het eten van minder vlees een vlucht neemt. Alhoewel ik niet geloof dat de cijfers daarover... Nee, die cijfers die zelf niet behoorlijk suggereren. Ja, ik merk dus in mijn bubbel, maar dat is ook natuurlijk de bubbel waar je in zit, dat wel heel veel mensen die keuze aan het maken zijn om vega of echt compleet veganistisch dat is wel heel goed, maar, dat is wel een bubbel. De dure keuze, we zien voortdurend reclames voor vlees. Overal waar je kijkt zijn hamburgerreclames. Dus je kan er bijna niet omheen komen. Op iedere menukaart staat nog eerst een hele grote lijst met vlees. In de supermarkt zie je bijna nog alleen maar vlees. En dus het is ook heel moeilijk om die andere keuze te maken. Jullie hebben nu dit boek geschreven. En kijk, Hanna, jij bent al een tijdje in de spotlight, zou ik maar zeggen. En Jantijn, met dit boek misschien jij nu ook wel. Worden jullie dan ook een soort van, misschien door rechts-Nederland, maar het is niet echt per se een heel rechts-links ding, maar worden jullie door mensen heel erg gewezen op jullie persoonlijke gedrag? Of valt het nou mee? Eigenlijk alleen op Twitter hebben mensen een enorme mening. Maar die zien natuurlijk je persoonlijke gedrag dan weer wat minder. Uh-huh. Maar nee, in je omgeving, ik merk dat niet heel erg. Maar goed, je probeert ook wel je best te doen natuurlijk. En jullie proberen denk ik ook om dagelijks impact te maken met wat jullie doen op zo'n dag. Geeft dat enige druk? Sorry, wat bedoel je? Op welke manier? Nou ja, jullie staan best wel aan de voorgrond van, of aan de, aan de voorkant van die hele beweging. Ja. Geeft dat ook wel druk mee, dat je denkt, er kijken toch wel mensen naar me. Ik had heel graag met mijn vriendinnen of met mijn vrienden meegegaan op een lustrumreis of weet ik veel wat. Maar dat zit er niet in. Gelukkig heb ik heel veel mensen om me heen die ook steeds bewuster die keuze maken om bijvoorbeeld dichter bij huis op vakantie te gaan, dat soort dingen. En nogmaals, je kan het niet perfect doen, maar natuurlijk wil je het graag zo goed mogelijk doen. Maar niet alleen voor de mensen om je heen, ook gewoon omdat het goede doen altijd fijn is, weet je wel? Nee, tuurlijk, maar dat brengt het extra druk mee. Dat je denkt, ik had het misschien wel gedaan of ik had het liever willen doen, maar... Als het echt zou kunnen en als ik er bij wijze van spreken het geld voor zou hebben en als het niet zou vervuilen, natuurlijk zou ik dan de hele wereld overvliegen en genieten van, maar zo zit de wereld niet in elkaar, dus het geeft niet per se extra druk, nee. En heel even voor de duidelijkheid, want we halen af en toe even aan dat Jantijn, jij bij Agenda werkzaam bent geweest en dat jij natuurlijk weer verbonden bent aan XR, zoals Benedicte dat noemde, of Extinction Rebellion. Ja. Maar dat is niet waaruit het boek is geschreven. Hè? Nee, we hebben dit op persoonlijke titel geschreven. Ja. Omdat we ook vonden dat wij toch om vanuit jonge mensen, jonge generatie, dit geluid te laten horen. En kijk, er zijn heel veel boeken over het klimaat geschreven, maar een groot gedeelte is steengoed, maar geschreven door klimaatwetenschappers. Om er heen te komen, ja. En het was gewoon tijd voor een boek wat je bij wijze van spreken in een avondje kan lezen en weer kan doorgeven aan vrienden. Ja, ik was heel positief verrast toen ik zag hoeveel voetnoten erin zaten. Want ik heb het hier toevallig vorige week over gehad met de gast van die uitzending. Mm-hmm. Die had ook zo'n boek waar daar kijk je naar en denk je, het is toch nog wel even flink wat lezen. En dan kijk je naar de achterkant en dan zie je dat, 30 pagina's aan voetnoten. Dat scheelt weer, informatie die je laten we het zo echt hebben over het boek. Want we weten nu hoe het een beetje tot stand is gekomen. Hoe jullie erin staan in die hele beweging en filosofie. Maar eerst dan heel even snel naar muziek. En dan gaan we weer door. Ik heb Wende en Vrouwkje klaarstaan. Ja, geweldig. Wende was bij onze boekpresentatie in Paradiso. Wende is geweldig, spreekt zich ook uit voor allerlei maatschappelijke thema's. En... ook echt iemand die gewoon durft te zeggen waar het op staat. En daar ook naar durft te handelen. En Vrouwtje ook. Ja, zeker. Ja, absoluut. Geluk die spaarzaam is, voor wie niet leven een koud kunstje werd. Voor wie hier binnenkomt en twijfelt aan alles wat mooi is, twijfelt aan zijn plek in de wereld. Voor wie eindeloos teert op verlangen naar betere dagen. Voor wie alleen wil zijn, maar het niet langer meer kan. Geluk is gevaarlijk voor zij die niet kunnen delen. Wie wel glimlacht, maar de snik onzichtbaar hoog in de keel heeft. Wie alles verloor, waar hij van hield. Voor wie de hoop heeft opgegeven als een zieke kameraad. Voor wie en iedereen is hier een plek. Voor wie en iedereen. Voor wie van alles denkt, maar te weinig uit. Niet in slaap komt, eeuwig ligt te woelen. Voor zij die willen leunen onder de mensen als warme dekens. Voor wie niet weet wie hij is, altijd onzeker. Wij zijn de leegte, wij willen weten hoe ons te vullen. Wij zijn de leegte, wij willen weten hoe ons te vullen. Gevaarlijk voor de roekeloze wie verstrikt zit. Is het eigen ik wie de weerloosheid wegeet, koopt en slikt. Wie zichzelf bezeert, omdat een ander het niet meer doet. Voor wie stemmen hoort, maar zelden een lief woord. Voor wie bang is verlaten te worden. Zelf iedereen verlaat uit voorzorg. Voor wie weet dat het hart op veel manieren breekt. Weet dat het weer. De nacht van KRO NCRV. En vannacht de gasten in deze nacht van KRO NCRV zijn Jantijn Anema en Hanna Prins, schrijvers van het boek Je bent jong en je wil wat toekomst. Ik was hem even aan het zoeken waar ik hem heb liggen. Jullie starten het boek met een statement dat jullie verhaal niet radicaal, maar redelijk is. En hierin halen jullie dan aan dat radicaal komt van de Radicale Bond. Politieke partij die toen radicaal was met het strijden voor huidige redelijke normale dingen. Hè, zoals vrouwenkiesrecht. En dan iets verder in het boek zeggen jullie. Deze geschiedenis maakt één ding duidelijk. Wat nu radicaal lijkt, klinkt over 100 jaar wellicht redelijk. En ik snap de gedachtegang, maar toch zat in mijn hoofd. Dit is niet een vrijbrief voor een radicaal verhaal, lijkt me. Er zijn toch ook radicale ideeën die niet redelijk zijn of worden? Tuurlijk, absoluut. Het is ook niet bedoeld om mee te onderbouwen. Zie je wel, vroeger was er ook iets dat was eerst heel radicaal, maar dat bleek toch redelijk te zijn. Dus dit is niet radicaal, maar wacht maar, straks is het redelijk. Zo is het niet bedoeld, maar wel om te laten zien dat het ook voorkomt dat iets wat als radicaal wordt bestempeld op moment A, op moment B voor iedereen heel erg logisch lijkt en heel erg redelijk is. Een verandering in de gedachten. Ja, en je ziet dit de hele tijd. Ik was een paar dagen geleden Alles is Liefde aan het kijken, die Sinterklaasfilm. Oh, ja, ja. Nou, ik schrok me gewoon weer even dood door alleen maar Zwarte Pieten. Een film met iedereen die erin speelt is wit en iedereen rookt binnen. Die film komt uit 2007. En dat is nu een soort van alweer ondenkbaar. Dus zo zie je dat gewoon wat we normaal vinden de hele tijd aan het veranderen is. En dat is ook oké. Okay. We komen de hele tijd gewoon tot nieuwe sociale normen wat we normaal vinden. Nou, en jullie halen later ook een vergelijking aan. Ik wist er niks van af, dus ik was behoorlijk geschokt over de Boliviaanse stad Potosi. Ja. En dat is dan een vergelijking met ons huidige systeem. Misschien dat jullie het kort kunnen uitleggen, want ik vond het best wel een eye-opener eigenlijk. Ja, Potosi, dat is een stad in Bolivia. En dat is een stad waar op een gegeven moment een enorme zilvervondst gedaan is. Dus toen daar op een gegeven moment Europese kolonisten kwamen, toen hebben zij daar een enorme hoeveelheid zilver vandaan gehaald en verscheept. De zilvervloot? De zilvervloot. Nou ja, veel geld mee verdiend. Maar niet zonder gevolgen voor de omgeving daar. Dus ook de mensen die daar woonden tot slaaf gemaakt, daar aan het werk gezet. Heel veel natuur verwoest in de omgeving. En nu is dat een plek waar veel toeristen komen, backpackers, die dan gaan kijken naar die oude berg die daar nog staat. En waar je dan als backpacker dynamiet kunt kopen. Ja, krankzinnig vond ik dat. Echt absurd om een stukje berg mee op te blazen. Omdat die zilvervoorraad inmiddels wel is uitgeput. Dus ik geloof dat ze in die berg nog wel een andere grondstof hebben kunnen winnen daarna. En daar werken ook nog steeds mensen in die mijn. Maar het is tegenwoordig best moeilijk om daar rond te komen. Dus los van het mijnwerk is dit een van de manieren toerisme, inclusief dynamietverkoop, om de boel draaiende te houden. En jullie zien dat als voorbeeld van het kapitalisme? Ja, nou, van een onhoudbaar systeem. Nou ja, van een systeem waarbij je eigenlijk steeds meer je omgeving schade toebrengt, totdat het er uiteindelijk eigenlijk niet meer is. Of in ieder geval het niet meer voor die modellen faciliteert waar jij je bestaan aan kan ontlenen. Mm-hmm. En op dezelfde manier zijn we natuurlijk ook met klimaatverandering bezig om de wereld steeds minder bewoonbaar te maken en steeds, waardoor het steeds moeilijker wordt om daar een bestaan voor mensen te kunnen bouwen. Steeds meer regio's op de wereld worden minder goed bewoonbaar, minder vruchtbare gronden. Dingen eruit blijven halen totdat het niet meer kan eigenlijk. Hè? En dan zelfs als het niet meer kan, zoals dus nu in Potosi, toch nog doorgaan. Ja. Omdat het niet meer, het moet wel. Ja. En jullie halen dan op een gegeven moment ook, vond ik wel grappig, want Thierry Baudet, iedereen kent hem, die haalt dat ook wel eens aan. Dan zegt hij over het klimaatverandering, ach, vroeger was het warmer en toen is er even een ijstijd geweest en toen werd het weer wat warmer en wat kouder, dat hoort gewoon bij. En jullie halen volgens mij dezelfde ijstijd aan, maar met een heel andere heel ander doel. En jullie leggen die ijstijd ook uit over oorlog en dergelijke. Maar die kleine ijstijd, die is veroorzaakt door behoorlijk iets hefts eraan vooraf, hè? Kon het al niet meer aan toen. Sorry, wat zei je als laatste? Nou, de aarde kon het eigenlijk al niet meer aan en daardoor ontstond die ijstijd. Een van de factoren die, en er waren ook andere factoren, maar een van de factoren die ervoor gezorgd heeft, wat er toen die kleine ijstijd is geweest, dus dat was een periode een paar honderd jaar geleden. Rond de 17e eeuw. Rond de 17e eeuw en daarvan, hè, je hebt ook heel veel van die oude schilderijen uit die tijd in het Rijksmuseum met van die enorme ijsschaatsfestijnen uit die tijd. Toen waren het echt, was een echt periode van hele koude winters. En een van de redenen daarvoor was dat er enorme hoeveelheden grond die de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika, dus ook waar Potosi was, voorheen bewerkte. Toen die mensen door westerse kolonisten en de ziektes die zij meebrachten en vanwege het werk dat zij moesten doen, niet meer in staat waren om dat land te bewerken, groeiden daar weer bomen en grote wouden, waardoor de temperatuur op aarde iets omlaag ging. Mm-hmm. Zoals je, dat komt voor door hetzelfde principe als waarom de temperatuur op aarde nu omhoog gaat. CO2 namelijk in de lucht, die houdt daar warmte vast. En als gevolg daarvan stijgt de temperatuur. En dan bomen blijft heel lang vastgehouden worden, ook in de lucht, hè, als ik het goed begrijp. Het is dat klopt. CO2 die blijft echt voor honderden jaren in de atmosfeer die warmte vasthouden. Daarom is het ook zo dat je niet niet als je nu CO2 uitstoot, dat volgend jaar weer heel makkelijk ongedaan kunt maken. Want het blijft er echt lang zitten. Maar bomen, die halen CO2 wel degelijk uit de atmosfeer. Dus op het moment dat je heel veel bomen plant, dan verdwijnt er wat warmte van de aarde. En dan kan de temperatuur dus iets stijgen. En zo kreeg je ook. En het was een van de factoren, er waren ook andere. Maar dat droeg eraan bij dat er destijds die kleine ijstijd was. Ja. Mag ik ook nog even reageren op dat je de heer Baudet hier aan dit gesprek? Ja, brand los. wat hij zegt en wat ook enkele andere politici zeggen is van ja, Nederland draagt maar 0,0003. Ja. Dat is zeg maar zijn main argument naast het klimaat verandert altijd. En ja, het klimaat verandert altijd, maar het is nog nooit zo warm geweest nu als in de afgelopen 10 miljoen jaar op aarde. Mm-hmm. Dus ja, dat het altijd verandert is iets anders dan wat er nu aan de hand is. Maar goed, wat hij en dus Caroline zegt het volgens mij ook van Nederland draagt bijna niks bij aan de opwarming van de aarde. Dus waarom zouden wij miljarden gaan investeren in beter klimaatbeleid? Nou, dat is bullshit. Nederlanders per capita stoten enorm veel uit in vergelijking tot andere landen. Ook in vergelijking tot China, tot India, noem maar op. Daarnaast hebben wij een enorme historische uitstoot. 100 jaar geleden was Nederland de 5 na grootste uitstoter ter wereld door al onze koloniën en de roofbouw die we daar hebben gepleegd. En daarnaast, Nederland is een ontzettend rijk land. We hebben die historische verantwoordelijkheid. Dus we moeten juist extra investeren in beter klimaatbeleid. Niet alleen voor anderen, maar ook gewoon voor onszelf. Anders zijn wij gewoon onder water. Nou ja, en jij haalt aan dat we een heel rijk land zijn. Jullie beschrijven ook in het boek dat eigenlijk hoe rijker het land, hoe groter de uitstoot. Ja. Dus daar zit ook nog wel een. Als je rijker wordt, dan ga je automatisch eerst een stuk meer uitstoten. Want iedereen wil een koelkast, iedereen wil dit. Er komen auto's, er komen wegen. Ja, 2 auto's per gezin. Mensen gaan vlees eten, dat zorgt voor meer uitstoot, ja. Ja, want dat komt dus eigenlijk overeen met het argument waar je net over begon in het begin van de vragen die mensen hebben wat betreft het klimaat van en China dan en India dan. Dat zit daar 1-1 op. Hè? Dat ze zeggen, nou, Nederland is maar een heel klein land. Ga eens kijken naar die grote landen, China, ja. India, Amerika. Die investeren veel meer in duurzaamheid dan Nederland nog doet. Ja, die investeren ook in nieuwe kolencentrales. Maar die zijn ook op een veel grotere schaal al bezig met duurzaamheid. Ja, en ook dus dat argument gaat niet op, zeg je. Nee, en kijk, ook China moet veel meer doen, zeker. Maar het wordt natuurlijk vaak gebruikt als reden waarom het Westen en dan Nederland al helemaal het beter maar helemaal kan laten. Want dat zijn zulke grote uitstoters. Vergeleken daarbij heeft wat wij doen geen enkele zin. Mm-hmm. Maar zo is het natuurlijk niet. Uiteindelijk moet je er met de hele wereld uitkomen dat je je uitstoot omlaag brengt. En dat betekent dat landen zoals Nederland en Europa, die echt een enorm verleden hebben van veel CO2-uitstoot, daardoor ook een grote verantwoordelijkheid hebben voor de opwarming van de aarde in die zin. En bovendien veel middelen hebben om een duurzame transitie door te maken. Als die niet hun verantwoordelijkheid nemen en dus meer gaan doen aan dit probleem, dan gaan dus andere landen met minder uitstoot in het verleden, minder middelen, nooit volgen. Dus dat is een belangrijke reden waarom het heel belangrijk is dat je ook in het Westen, juist in het Westen zou je bijna zeggen, streng klimaatbeleid blijft voeren. Ja, jullie zijn echt bepleiters van Nederland moet voorop lopen in die klimaattransitie. Ja, we vinden onszelf graag de beste en nummer 1. En kijk ons dit in dit land zijn. Nou, ga maar eens bewijzen. Ga maar eens bewijzen op klimaatvlak. Ja, laat maar zien. Doe dan. En nu heb je de klimaatconferentie in Dubai. Ja. Daar worden dan wat vraagtekens bij gezet. Niet heel gek. Dat het, nou, dat je dat behoorlijk doet, grote vraagtekens, kan ik je zeggen. Precies, dus niet heel gek. daar worden nu allemaal afspraken gemaakt. Rob Jetten is daar ook. Hoe kijken jullie nu naar zo'n klimaattop nu? Kijk, het is goed dat er op het allerhoogste niveau over klimaat wordt gepraat en dat er afspraken worden gemaakt. Dat principe moet zeker zo blijven. Dat er nu weet ik veel hoeveel duizenden mensen samen zijn in Dubai, waarvan ook 2500 mensen die voor de olie- en gasindustrie lobbyen. Ik noem maar op, mensen die voor de vleesindustrie lobbyen. Dat is gewoon absoluut niet de bedoeling. Je hebt er allemaal landen die een eigen paviljoen hebben en kijk wat wij aan het doen zijn. Het is een soort van één groot greenwashing event geworden. Mm. Dat is niet de bedoeling, maar dat er dus afspraken worden gemaakt op dat hoogste niveau, dat is natuurlijk absoluut wat nodig is. Dat we moeten juist nu samenwerken. Ja, want Rob Jetten is daar nu wel heel druk bezig om een soort kopgroep te vormen. Hè? Om ja. Eigenlijk te doen waar jullie voor pleiten. Afbouw van fossiele subsidies, ja. Ja. Dus ja. Ik zou denken, jullie zitten hier heel, heel happy. Nou, nee. De G7 en ook de Europese Unie hebben al jaren geleden gezegd, in 2025 hebben we al die fossiele subsidies afgeschaft. Dus dit is een beetje, nou ja, mosterd na de maaltijd. Om nu nog te gaan zeggen van, oh, we gaan nu weer een nieuw groepje vormen om dit te gaan doen. Ik weet niet. Kijk, natuurlijk is het goed dat soort dingen gebeuren. Daar moet je ook niet al te cynisch over doen. Maar ik zie Hanna lachen. Ja. Nee, maar Rob Jetten is geweldig en doet fantastisch werk, hoor. Maar ja. Nee, dus ik bedoel, het is ook wat we hebben. Hè. Dus laten we er ook niet, inderdaad cynisch over doen. Van de andere kant, kijk, wat daar nu voor, nog boven de markt hangt, is dat er uiteindelijk een afspraak moet komen over echt het einde van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat is super belangrijk. De wetenschap is echt heel helder erover dat dat is wat nodig is om de Parijsdoelen te halen, bijvoorbeeld. Om de aarde om een stabiel klimaat voor de aarde te behouden. En de vraag is nu of ze met al die landen en onderhandelaars die daarover nu op dit moment in gesprek zijn, eruit gaan komen dat inderdaad iedereen zegt, oké, we willen echt een einde aan het gebruik van fossiele brandstoffen. En niet alleen dat we het gaan afbouwen. Of ja, want daar zit wat, daar zit dus zo'n punt in. Jullie zeggen, we moeten stoppen met fossiele subsidies. Punt. Ja. En eigenlijk stoppen met fossiele brandstof. Punt. Maar tegelijkertijd, jullie pleiten ook voor een groot draagvlak voor klimaatmaatregelen. Dus ja, zijn dat dan niet zulke radicale ideeën dat het juist als een soort katalysator werkt voor het verkleinen van zo'n draagvlak? Het afschaffen van die fossiele subsidies is het meest laaghangende fruit wat er maar is. Het slaat gewoon nergens op dat we miljarden geven aan hele grote bedrijven die heel veel winst maken, terwijl we dat veel beter kunnen geven aan mensen om een huis te verduurzamen, bijvoorbeeld. Nou, maar dat, kijk, dat snap jij. En of dat vind jij en dat vind jij. En ik snap dat ook. En ik denk dat heel veel mensen dat snappen. Maar toch zullen heel veel mensen denken, ja, maar nu stoppen en dan komen er allerlei ideeën met van, nou, misschien moet dan de burger meer gaan betalen voor producten en dergelijke. Dus dat zorgt voor hun dan niet dat ze bij jullie op de boot stappen van gelukkig is de overgrote meerderheid ook voor het afschaffen van fossiele subsidies. Volgens mij dat was een paar maanden geleden over dat 76% van Nederland ervoor. Dat komt er juist dat draagvlak voor het afschaffen van die fossiele subsidies sowieso. Dat is echt het laaghangend fruit. Daarna moeten we stoppen met die hele fossiele economie. Kijk, 75% van de mensen in Nederland die maakt zich zorgen over het klimaat. Dus dat is eigenlijk een hele grote groep. Die kan je denk ik een heel eind in meekrijgen. Dat je fossiele subsidies moet afbouwen. Dat je uiteindelijk moet stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, et cetera. Het is natuurlijk wel heel erg belangrijk, ook voor het draagvlak van specifieke maatregelen, dat je ervoor zorgt dat mensen een idee hebben dat zij daarbij niet over het hoofd worden gezien. En dat het niet zo is dat is hun angst. Precies, eigenlijk. En dat het niet zo is dat de ene groep wordt benadeeld ten opzichte van een andere groep. Hè, dus als je bijvoorbeeld een situatie hebt waarin je mensen hebt die enorm veel subsidies kunnen krijgen voor een zonnepanelen en voor een elektrische auto. En daar tegenover een groep mensen die eigenlijk best wel veel moeite heeft met het betalen van hun energierekeningen. En die dan is dat een heel oneerlijke maatregel. Ja, en als die dan denken, als we fossiele subsidies gaan afschaffen, misschien wordt mijn gas dan ook wel nog duurder. Precies. Kijk, dan brokkelt de draagvlak voor klimaatbeleid af en dan gaat het je nooit lukken. Dus je moet zeker waarborgen dat beleid op een rechtvaardige manier wordt vormgegeven. En dat is de lasten van het klimaatbeleid. Want dragen de lasten bij komen. Precies, dat op een rechtvaardige manier wordt verdeeld. Dat is cruciaal. In jullie boek hebben jullie het voorwoord, en we hebben het al even kort benoemd, gegeven aan Jort Kelder. Ik moet toch zeggen, een zeer gewaardeerde collega. Grote eer dat hij dat wilde doen met ons. Nou, sterk nog, wij vroegen hem even kort van, hoe kijkt hij naar jullie en jullie boek? En dat wilde hij voor ons wel even kort samenvatten. Geweldig, ik heb er nu al zin in. Luister even mee. Ja, dag Hanna en Jantijn. Ik heb met veel plezier weliswaar een beetje afgeraft voorwoord geschreven van jullie klimaatactieboek. Ja, ik dacht eerst dat het een revolutionaire gids zou worden om tot actie over te gaan, want ik hou wel van een beetje rebels gedrag. Ik vond het feitelijk goed in elkaar zitten. Een beetje alarmistisch, maar misschien is dat nodig. We zitten niet op één lijn wat betreft de rol van het kapitalisme. Ik denk dat het kapitalisme de zaak kan redden en niet alleen zal slopen, zoals we tot nog toe hebben gedaan. Dus daar verschillen wij van mening. Maar het leuke vind ik aan jullie en het interessante is ook dat jullie proberen om de uitersten bij elkaar te brengen. Om de polarisatie op dit gebied en de politisering van het klimaat, wat een probleem voor ons allemaal is en niet een links- of rechtsprobleem, dat jullie dat proberen op te lossen met een boek dat aanzet tot discussie. En waar jullie ook toe bereid zijn. Dus je hebt geen vaste waarheden, niet alles staat vast. Maar er is wel een probleem en we moeten misschien iets doen met z'n allen. Dus ja, ik bewonder jullie en ik zou zeggen, voorwaarts met de strijd. Ah. Geweldig. Nou, het leek voor ons niet afgeraffeld hoor, Jort. We waren er heel blij mee. Het was een heerlijk voorwoord om te lezen. En als je het niet door hebt, ik had het niet door in het begin. Dan begin je met het boek lezen en denk je, Aston Martin, denk je dan. Ja, ja, echt dat woord gebruikt. Ik dacht, nou, ik kan me niet voorstellen dat zij zo praat. Want ik heb ook wel interviews gelezen. Dan kom je dacht dat Jort is. Maar hij bepleit ook dus kapitalisme. Dat kan ons helpen. Ja. Vinden jullie dat ook dan? Nou, kijk, wij zijn helemaal niet tegen vrije markt of helemaal tegen kapitalisme als zodanig. Wij zeggen alleen, je moet wel heel goed afgrenzen of afgrenzen op de vrijheid van de markt een beetje afgrenzen. Want nu zie je dat we door dat allemaal op zijn beloop te laten, we enorme, gewoon te veel fossiele uitstoot hebben. Dat kunnen we niet dragen. Dus je moet ervoor zorgen dat de natuur- en klimaatbelangen beter zijn gewaarborgd. Mm-hmm. Dan blijft er alsnog, denk ik, best wel een grote ruimte bestaan voor een vrije markt, voor marktwerking, voor innovatie. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is en ook zeker deel van de oplossing voor het probleem. Maar wij zeggen wel, je moet er niet voor terugdeinzen om die grenzen aan de markt te stellen. Want als je dat niet doet, dan zie je dat bijvoorbeeld grote oliemaatschappijen plannen maken voor extra olieboringen en voorraden die zich niet verdragen met het Parijsdoel bijvoorbeeld en met die 1,5 graad die belangrijk is. Dus als je dat op zijn beloop laat, dan betekent dat gewoon dat we die doelen niet gaan halen. En we moeten daar de verantwoordelijkheid voor nemen als landen, als overheid, dat we dat wel doen. Dus dan moet je ook durven zeggen, hier stel ik een grens. En we normeren voortdurend de markt. Ik bedoel, we willen niet wapenhandel, we willen dat ons voedsel veilig is. Het is helemaal niet raar om daar een beetje een paar normen aan op te hangen. Wat het ook is met Jort en met mensen zoals Jort, is dat ze denken, komt allemaal goed, technologie gaat ons helemaal redden. Joh, innovatie, waar maken we ons zorgen over? Ja. Er komt innovatie en die gaat ons redden. Nou, dat is wel gewoon echt niet zo. Ja, we hebben supergoeie innovatie nodig voor sommige dingen, maar de biodiversiteitscrisis, wat echt een enorm groot probleem is, ja, je kan dat niet zomaar met innovatie oplossen. Daarnaast heb je heel veel grondstoffen vaak nodig voor bepaalde innovaties. Die komen vaak uit kwetsbare natuurgebieden, die komen uit hele kwetsbare landen. Die grondstoffen zijn een keer op. Dus als het bad overloopt, het eerste wat je doet is de kraan uitzetten. Namelijk stoppen dus nu met dat fossiel. En daarna kan je gaan dweilen. En dat kan zeker met innovatie. Oh, die is mooi. Dat bad. Hey, toch nog even een laatste vraag wat betreft Jort. En dan gaan we naar muziek toe. Van artiest die ik erg waardeer. Maar Jort die probeert ook duidelijk te maken dat volgens jullie het niet een probleem is van links of van rechts. Ja. Maar dat het een probleem is van ons allemaal. Hoe proberen jullie het voor elkaar te krijgen dat die mensen met elkaar het gesprek aangaan? Nou ja, om te beginnen dus door geen belerende en ook geen al te, ja, Jort noemde het zelf dan wel alarmistisch, maar in ieder geval hebben we geprobeerd om het een beetje luchtig te maken. Dat zijn de feiten. Ik denk dat de informatie is alarmistisch. Ja. En dan kun je nog zo leuk, grappig of luchtig opschrijven, maar dat blijft het. Mm-hmm. Maar daar kun je natuurlijk wel alsnog een beetje een optimistische toon bij aanslaan. Van, het is erg. Maar we hebben er zijn nog perspectief. Kansen. Ja. Ja, er is een toekomst. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want dat is iets waardoor je mensen erin meekrijgt. Mensen houden niemand heeft zin in een negatief verhaal. Dus door dat op een beetje een positieve manier te brengen, komen we echt verder. Ja, maar kijk, ja. Klimaat is zeg maar niet links of rechts, want het raakt ons allemaal. Maar het is wel gewoon zo dat de invullingen op een bepaalde manier wel politiek zijn. Gaan we de lasten eerlijk verdelen? Ja, dat willen linkse partijen wel een stuk meer. Gaan we met meer klimaatbeleid komen? Dat willen linkse partijen ook een stuk meer. Betekent niet dat we de rest niet moeten meekrijgen. We hebben echt supergoed contact bijvoorbeeld met de JOVD. Allemaal geweldige jonge jongens. Hm? Ik weet niet waar de meisjes blijven in die jonge organisatie. Kleine oproep. Die echt wel willen. En die ook echt wel soort van welwillend zijn. Ook om de VVD meer mee te krijgen. Dus er staat wel een nieuwe generatie op, ook meer op rechts, die zegt, die ook over die links en rechts. Maar wij zeggen wel, we hebben gewoon echt de overheid nodig om dit grote probleem aan te pakken. Ja, en dat is soms wel een wat linkser gedachtegoed. Nou, laten we dan straks even gaan naar die oplossing, want die geven jullie ook mee en die schrijven jullie ook op. En er zit zeker wat in waar we iets mee kunnen. Maar voordat we dat doen, muziek. Ik zei het al, ik vind het echt een topartiest, Boudewijn de Groot. Ja, geweldig. Ja. Ja, die heeft echt een heel mooi liedje. Aarde. Ik hoorde dat toevallig een keer in de auto toen we bezig waren met het plannen van die boeklancering die we hadden in Paradiso. En toen dacht ik, goh, dat is een mooi nummer. Het bestaan ervan was me tot dat moment volledig ontgaan. Maar toen hebben we Lakshmi gevraagd om dat nummer ten gehore te brengen op die avond. En die heeft daar een hele mooie eigen versie van gemaakt. En wat goed is aan dit nummer, ook omdat je net vroeg van, joh, hoe wil je dat dan doen, dat iedereen erin meegaat. Op deze, dit liedje gaat over de problemen in de wereld, over het klimaat. Mm-hmm. En hij brengt dat, denk ik, ook op een manier die, wat de urgentie betreft, niks aan de verbeelding overlaat. Maar ook op een manier die een snaar raakt. En die, denk ik, een hele brede groep mensen aanspreekt. En dat is wat dit nummer mooi maakt. Dan gaan we luisteren. Want de aarde is een beetje dom, die kan alleen maar draaien. Ze heeft geen weet van achterklap en ritselen en graaien. Want de aarde is vaak wat naïef, de mens is onbehouwen. Maar zij blijft vol vertrouwen, de aarde is te lief. Toch als het haar te veel wordt, begint ze woest te koken. En zal ze ons bestoken met cholera en pest. Met noodweer en met rampen, met gif en zwaveldampen. Met bevingen en branden, zal zij de mensheid kwellen. En onze doden tellen. Is alles wat ons rest. De aarde is de zachtheid zelf, terwijl ze verder dommelt. Ze heeft geen weet van politiek en religieus gerommel. De aarde is heel lief en zoet, terwijl de mens zich mateloos uitleeft, geen eerbied en respect heeft. De aarde is te goed. Toch als het haar te veel wordt, bestraft ze onze gekte. Met hagel en insecten wordt onze oogst verpest. Met meer dan 7 plagen. De doden tellen is alles wat ons rest. Maar als de eeuwen zijn vervlogen, miljarden jaren voorbij gegaan, dan zakt de laatste mens ter aarde als eenzaam monster zonder waarde. En blijft de aarde tot in eeuwigheid bestaan. Dom, weet niets van menselijk leven, dus laat haar met rust, laat haar gewoon wat door de ruimte zweven. Benji Heerschop, de nacht van KRO NCRV. En vannacht de gast in de studio van KRO NCRV zijn Jantijn Anema en Hanna Prins. En we hebben het over hun boek Je bent jong en je wil wat toekomst. Kleine disclaimer, eigenlijk hoef je niet eens jong te zijn, hè? Iedereen wil wel wat toekomst. Ik denk het ook. Iedereen ja. Van 9 tot 99. Ja, nou precies. Laten we even naar de oplossingen gaan. Want we hebben net een beetje een soort schets gemaakt van waar we nou in verkeren, waardoor het komt. Wat je ermee kan doen of waar je tegenaan loopt. Maar jullie komen ook met 4 grote oplossingen. Laten we ze kort even langslopen. Want de eerste is misschien wel de bekendste van jullie. De bekendste die je vaak hoort. Stop met fossiele subsidies en belast CO2. Nu kwam er in oktober een rapport van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. En zij zeggen van directe afschaffing kan misschien wel leiden tot juist meer impact op klimaatverandering. We hadden het er al even over. Rob Jetten is er nu mee bezig bij de klimaattop. Toch proberen we wel zo snel mogelijk af te schaffen. Kan het dan wel dat direct afschaffen? Of hoe moet ik dit nu zien? Nou kijk, je moet natuurlijk er goed naar kijken. Het gaat om het principe dat je als overheid een vrij unieke positie hebt. Namelijk dat je die dingen kunt stimuleren waarvan je denkt dat helpt ons vooruit. Mm-hmm. En die dingen kunt ontmoedigen waarvan je denkt dat brengt ons alleen maar verder in de problemen. Nou, daarbij moet als het over klimaat gaat het uitgangspunt zijn. Dat je dus met het stimuleren van het gebruik van fossiele brandstoffen stopt. Dat brengt ons niet verder. Sterker nog, daar moeten we heel gauw mee stoppen. Nu kan het natuurlijk wel zo zijn dat er bepaalde fossiele subsidies zijn, bijvoorbeeld die echt zien op de energiezekerheid van burgers, waarbij het niet verstandig is om die morgen af te schaffen. Dus enige zorgvuldigheid is daarbij wel belangrijk. Maar er is wel een fundamentele omslag nodig waarbij een overheid stopt met het op deze schaal, want het gaat echt om miljarden. Wat is het? Ja, 46, nog wat miljard. Ja. Dat is meer dan 2000 euro per persoon wat wij allemaal in deze ruimte betalen aan grote bedrijven die al miljarden winst maken. Heel groot gedeelte kan gewoon per direct of binnen een jaar worden afgeschaft. Dus er is een klein gedeelte wat ook op Europees niveau moet worden afgesproken. Omdat dat via internationale verdragen gaat. Nou, dat is natuurlijk ook allemaal mogelijk. Wat zeggen jullie dan zo scherp juist om iets te bewerkstelligen? In plaats van dat je, als je zegt een beetje of verminder het, dan verwaardert het helemaal. Maar als je het scherp aansnijdt. Ja, natuurlijk. Want dit moet er gewoon, het is heel duidelijk het uitgangspunt dat er zou moeten zijn. En waarom is dan belasting, want dat is dan iets anders, belasting op CO2? Waarom is dat dan nodig? Nou ja, dat is natuurlijk gewoon een marktinstrument eigenlijk. Dat wat we voortdurend gebruiken voor allerlei dingen die we willen ontmoedigen. Dus bijvoorbeeld als je sigaretten wil kopen, betaal je daar heel veel belasting over. Waarom? Omdat we hebben besloten dat we dat niet willen dat iedereen rondkanker krijgt. Omdat mensen worden er ziek van, maatschappelijke kosten. Dus we ontmoedigen dat door te belasten. En waardoor je ziet dat de markt als het ware vanzelf ervoor gaat zorgen dat het minder verkocht wordt. En dat zou bij CO2 natuurlijk dat zou bij uitstek een oplossing zijn. Want op het moment dat je een belasting op CO2 hebt die ook recht doet aan de schade die die CO2-uitstoot oplevert. Wat ook wel eens is berekend. Hè? Wat ook wel eens is berekend, inderdaad. Dan zul je natuurlijk zien dat dan geef je eigenlijk bedrijven een financieel motief om minder CO2 uit te stoten. En dat is super belangrijk. Maar onderdeel van dat minder CO2 uitstoten, wat veel mensen dan denken, althans wat ik ook wel denk, is dan, oh, maar dan moet ik ook misschien minder CO2 gaan uitstoten, want daar zit dan ook belasting op. Maar jij stoot veel CO2 uit omdat de grote bedrijven oneindig veel CO2 kunnen en mogen uitstoten. Maar als ik dan denk aan autorijden bijvoorbeeld, dan stoot ik ook CO2 uit. Dus dan zouden jullie dan, denk ik, zeggen openbaar vervoer gratis of beter. Natuurlijk. Want wat wil je met autorijden eigenlijk? Je wil op een snelle, makkelijke manier van A naar B. Precies. Wij waren afgelopen donderdag in Deventer voor de Jan Terlouw lezing. En toen hadden ze ter gelegenheid daarvan allerlei kinderen gevraagd, basisschoolkinderen, om vragen over het klimaat te stellen. En toen was er ook een jongetje en die had gevraagd, waarom worden er nog auto's gemaakt? En dat is natuurlijk wel een grappige gedachte, omdat die manier van denken, namelijk de manier van denken waarbij je alles wat je volstrekt normaal vindt eigenlijk ter discussie stelt en je afvraagt, goh, moet dat wel zo? Bij uitstek een manier van denken is die, als het over het klimaat gaat, heel erg productief is. Omdat er heel veel dingen zijn waar we enorm aan gewend zijn en die we al een tijdje doen. Al is dat vaak ook minder lang dan je zou denken, want heel veel is natuurlijk nog alsnog relatief nieuw. Maar toch, die dingen ter discussie stellen die je heel normaal vindt, is denk ik heel belangrijk om dit onderwerp aan te vliegen. Wat ik wel mooi vond, wij studeren dus alle drie rechten. En jullie komen ook met iets wat daar heel erg aan gerelateerd is. Bescherm de natuur en geef de natuur rechten. Ja. Hoe kan dat is super logisch. Dat de natuur geen recht heeft. Niet logisch dat het geen recht heeft. Hoe kan het dat, zeg maar, de snackbar om de hoek het wel heeft en de natuur niet? Daarom moeten we zo van helemaal gaan omdenken en kijken wat we nou echt belangrijk vinden en dat op de juiste manier beschermen. Maar dat vond ik. Ik heb het er wel eens over van, joh, wat vinden jullie dat we nu zouden kunnen doen en dergelijke. En door dit boek ga ik in gesprek met mijn vrienden natuurlijk van, hey, joh, ik ben dit boek aan het lezen, wat vind je ervan? Ja. En dat de natuur rechten krijgt, dan zei iemand grappig, ja, oké, maar ja, de natuur is niet de mens, dus wat moet die allemaal hebben dan? Maar dat bepleit jullie ook niet. Bedrijven hebben ook rechten, we zijn ook geen mensen. Nee, en toen gaf je het voorbeeld van die chimpansees. Ik vond dat wel heel grappig. Kan je het misschien heel kort... Er is hebben een nog jurist, een minuutje, dus misschien lukt het toch? Oké, ik doe het heel kort. Maar er is in ieder geval een jurist die kwam op voor de rechten van chimpansees. En die zei toen ook van, joh, wat ik helemaal niet wil is mensenrechten voor chimpansees. Of dezelfde rechten die jij en ik hebben, maar dan voor die apen. Nee, zei hij, ik wil chimpanseerechten voor chimpansees. Die zien op wat een chimpansee nodig heeft. Of, dus die heeft ook bepaalde behoeftes. Dat zijn andere behoeftes dan die mensen hebben. Mm-hmm. En die rechten die zijn daarop afgestemd. Nou ja, op dezelfde manier kan je dat ook voor een meer of voor natuur doen. Die hoeven echt geen stemrecht. En die hoeven ook geen vrijheid van meningsuiting. Maar die willen wel op hun eigen manier ongehinderd daar kunnen staan, zonder dat ze bijvoorbeeld verdwijnen omdat ze worden vernietigd. Het is een beetje als monumentaal pand eigenlijk, hè? Heeft ook rechten. Ja, en onze natuur is ook een soort van monumentaal pand wat we echt moeten beschermen. Want het is ook nog eens zo dat bestaande natuur, dus oude bossen, oneindig veel CO2... Nou, niet oneindig veel, heel veel CO2 vasthouden. En dat het, als je dus nieuwe bossen gaat planten, duurt het ook weer een tijd voordat die CO2 kunnen gaan opnemen. Dus wat we hebben, moeten we echt met alles wat we in ons hebben... koesteren en bewaren. Koesteren en bewaren, ja. Laten we straks nog even verder praten. Want er zijn nog echt veel meer praktische oplossingen die u aandragen. Maar de tijd zit er alweer op voor dit uur. Dus tot zover het eerste uur van de Nacht van Caro en CV. Waarin we dus deze nacht met Jan Tijn Anema en Hanna Prins hebben gesproken over een boek. Je bent jong en je wil wat toekomst. Straks kan jij als luisteraar ook meedoen aan dit gesprek. Stel je prangende vraag via 0800-1121 of bel of app via de NPO Radio 1 app. Wil je weten wat de vervolgstap is voor Jantijn en Hanna, of heb je een andere visie op het probleem? Kan allemaal, maar met respect. Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app of bel dus 0800-1121. Tot zo! Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Bij de verkiezingen in Hongkong was de opkomst historisch laag. 27,5% van de stemmers is komen opdagen. Gisteren konden inwoners van de stad naar de stembus voor nieuwe districtsraden. Dat zijn een soort gemeenteraadsverkiezingen. Maar veel te kiezen viel er niet. Sinds Peking een vergaande veiligheidswet heeft ingevoerd, zit een groot deel van de oppositie achter de tralies. De partijen waar wel op gestemd kon worden waren allemaal goedgekeurd door Peking. Maar er was dus nog wel de optie om niet te stemmen. De Oekraïense president Zelensky is overmorgen te gast bij president Biden in het Witte Huis. Zijn bezoek komt op een belangrijk moment. Onlangs werd een Amerikaans miljardensteunpakket voor Oekraïne door de Republikeinen tegengehouden in het Huis van Afgevaardigden. Oekraïne heeft de militaire steun van de VS hard nodig om de strijd tegen de Russen voor te kunnen zetten en mogelijk te winnen. Vandaag was Zelensky bij de beëdiging van de Argentijnse president Milei. Hij ziet Milei als een mogelijke nieuwe bondgenoot. De Nederlandse hockeysters hebben in Argentinië ook hun 3e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Ze versloegen gisteren Groot-Brittannië met 5-1. De Pro League is een internationale competitie waaraan alleen de 9 beste hockeylanden ter wereld mogen meedoen en bestaat uit een reeks mini-toernooien. 2 dagen geleden speelden ze ook tegen Groot-Brittannië, toen werd het 8-0. En zaterdag wonnen ze van Argentinië met 4-1. Vandaag spelen ze weer tegen dat land. Sherida Spitsen hoopt na haar carrière als voetbalster trainer te worden in het mannenvoetbal. Dat lijkt me een uitdaging. Ik denk dat mannen en vrouwen van elkaar kunnen leren, zei de speelster in Studio Voetbal. De 33-jarige Spitsen hoopt dat te kunnen doen bij Ajax, waar ze nu zelf ook speelt. Er is nog nooit een vrouwelijke hoofdtrainer in de Eredivisie voor mannen geweest. Het weer. De hele nacht is er nog kans op een bui. Het is zacht, zo'n 7 tot 11 graden. In de ochtend ook nog verspreid over het land wat buien. In de middag is het vaker droog. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Wat doe jij om een beetje klimaatneutraal te zijn? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ja, deze nacht praten we over het klimaat. En te gast zijn Jantijn Anema en Hanna Prins. Schrijvers van het boek Je bent jong en je wil wat toekomst. In het vorige uur hebben we een beetje besproken, hè, hoe het boek tot stand is gekomen. Waar gaat het nou over? Het is eigenlijk een soort... een soort gids voor als je gewoon wat meer wil weten over het klimaat. Zeg ik dat zo goed? De uitgeverij wilde graag dat we een gids voor een groen en gelukkig leven hebben geschreven. Nou, of dat helemaal gelukt is, dat weten we niet. Het is iets anders geworden. Het is meer een pleidooi geworden. Maar we hebben er zeker achter in het boek wat dingen opgeschreven die we allemaal kunnen doen. Ja, nou, laten we daar dan zo even verder over praten. En ik zei het al aan het begin, of aan het einde van het vorige uur. Jij kan ook meepraten in dit gesprek. Dus bel vooral 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. En wie weet spreek ik jou dan zo. Goed. Je had al even een kleine aanloop naartoe. Want op het einde van het boek komen jullie met allerlei praktische tips. Soort klinkt how-to's. Het echt als huis, tuin en keukentips. Maar we proberen weer te zeggen van dit zijn de dingen die we kunnen doen. Nu blijkt dat we dus niet meer op politici per se kunnen vertrouwen, dat het bedrijfsleven niet genoeg doet. Dit is wat wij moeten doen om onze toekomst veilig te stellen. Mm-hmm. En dat is vooral, ga de straat op. Dus demonstreer, teken petities, stem op een groene partij. Maar ga vooral die straat op, ben burgerlijk ongehoorzaam, loop mee in demonstraties, laat je stem ook op die manier horen. Ja, en die demonstraties, want dat is iets elke keer val je toch terug op het punt. En nu begrijp ik helemaal wat je zei aan het begin. Van we hebben ons afgevraagd welke vragen stellen mensen wat betreft klimaat. Mm-hmm. Want een van die vragen is ook bijvoorbeeld over die demonstraties op de A12. En 30 december weer een demonstratie. Zeker, de A10. De A10 dit keer. Jullie gaan ze allemaal af. Heeft het nut? En daar komen jullie ook op terug in het boek. Van ja, het heeft wel nut. Ja, het heeft zeker nut. Kijk, dat hebben we in Nederland natuurlijk eigenlijk net gezien met die A12-blokkades voor de stoppen op fossiele subsidies. Uh-huh. Die werden steeds drukker bezocht en hebben er uiteindelijk in geresulteerd dat het onderwerp echt op de politieke agenda terecht is gekomen. Dat was zeker niet gebeurd als niet al die mensen naar die snelweg waren toegegaan op al die weekenddagen. Dat weet je zeker. En uiteindelijk op 27 ook door de weekse dagen. Ja. Ja, het was een behoorlijk lange stint. Ja, dus dat is zeker nuttig. En je hebt ook een hoogleraar, elkaar kennen we het, heet zij. Mm-hmm. En uit haar onderzoek blijkt, zij heeft maatschappelijke bewegingen onderzocht. Die dus maatschappelijke verandering nastreefde. Dat op het moment dat 3,5% van de bevolking zich daarbij voegt en zich uitspreekt op een zeker moment en op de been komt bij een grote bijeenkomst, dat zo'n beweging eigenlijk altijd succesvol is. Als dat die valt ook wel mee, 3,5%. Wel wordt gehaald. Dat zijn dat valt best wel mee. 100.000 mensen? Zeker als je dus bedenkt dat 75% van de mensen zich echt zorgen maakt over het klimaat in Nederland. Dan zou je zeggen, dat moet het doen zijn. Ja. Dus maar dat is hoopgevend. Dat gebeurt dus weinig, omdat mensen denken, het heeft geen zin. Ja. Maar als we allemaal zeggen, het heeft wel zin, dan gebeurt er ook echt wat. Dus heel vaak zeggen mensen van tegen activisten van, oh, wat goed dat je dit doet. Maar activisten zijn ook maar gewoon mee, mensen maar die op straat staan. Ja. Dat zijn ook maar gewoon de mensen die zich ontzettend veel zorgen maken. Dus ik zou tegen iedereen willen zeggen, kom een keertje kijken, kom een keertje meedoen. Het is spannend voor iedereen de eerste keer. Ik vond het ook heel spannend de Jullie beschrijven dat ook in Maar iedere keer wordt het een beetje minder eng. En het is wel mooi, ik zie jullie allebei hebben helemaal oplichten. Ben opeens niet meer moe. Nee, als je praat over het heeft nut, doe het. Het mooi. Is ook echt, als je op zo'n weg staat met duizenden mensen. Eerst stonden er 3 mensen. Toen stonden we er met z'n 60 in de regen die naar beneden kwam, dacht ik, wat doen we hier? Met 70.000 met waterkanonnen. Ja, dat is. Waren geen 70.000, waren er 15.000, maar toch. Dat soort dingen geven zo ontzettend veel hoop. En als je je hopeloos voelt, is het beste wat je kan gaan doen in actie komen. Eens. Laten we zo nog even verder praten. Maar er zijn ook mensen die vragen hebben en die inbellen. Dus laten we daar ook even naartoe gaan. Ja. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Ja, en een van die mensen die een vraag heeft, dat is Tiemen. Goedemorgen, Tiemen. Timo? Of Timo, excuus. Ik zeg Tiemen, maar nee, ik bedoel Timo. Niet, maar ik denk, misschien bedoel je iemand anders. Nee, sorry. Ga je gang. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hi. Goedendag eigenlijk. Hoi. Jullie hadden het over de prijzen van uitstoot. En ik denk van, nou, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Zeker indachtig rapport 107. Van de Wetenschappelijke Raad voor het Geenbeleid, Goede Zaken. Maar ik wil toch nog een poging doen om het behoud van het kapitalisme enigszins nog wat aan te vullen. Aan de ene kant denk ik dat het risico voor het defect gaan van producten, zeker duurzame producten, zoals zonnepanelen, warmtepompen, elektrische auto's en dergelijke, dat eigenlijk bij de producent moet zitten, zodat hij een marktprikkel heeft om die duurzaam te maken. En door middel van verhuur, bijvoorbeeld ook met staatsondersteuning, dat hij het zo verplicht terug moet nemen en moet recyclen. En ten tweede dacht ik nog van, er moet ook echt een wettelijke bodem onder de pakkans voor het overtreden van milieuwetgeving. Bijvoorbeeld de prijzen van die uitstoot. Als dat makkelijk te ontlopen is en er zijn politieke partijen die de capaciteit van inspecties en handhavingsdiensten zwaar terugdraaien. Ja, en dan is het eigenlijk een papieren tijger. Dan er moet eigenlijk echt een wettelijke bodem onder de pakkans. Helemaal mee eens. Ja, ze knikken helemaal met je mee, Timo. Ja, ik klink als een echte VVD'er als ik zeg, hup, straf omhoog, hup, pakkans omhoog. Maar het is wel echt zo, het klopt. Er wordt veel te laks op gereageerd. De politie heeft ook, 700 politieagenten hebben ook een tijdje geleden een brief geschreven, een open brief van, we moeten ons veel meer gaan focussen op die mensen die grote milieudelicten plegen. Want dat heeft zo ontzettend veel gevolgen en ook zoveel doden in de samenleving. Als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld bij Tata Steel is gebeurd. Dus ja, en geen moes. Ja, daar is echt nog wel een hele hoop winst te behalen bij gewoon ook betere handhaving op de milieunormen, ook die er al zijn. En Timo, laatste vraag hoor. Een vraag van mij eigenlijk aan jou. Maar je hebt geluisterd, denk ik, naar het gesprek. Jazeker. Ben je nu dat je dan denkt, nou weet je, misschien ga ik ook wel eens daar staan of meedoen? Nou, ik vind het echt een taak voor de volgende generatie omdat die ervoor worden getraind en opgeleid en helemaal het gedachtegoed worden opgevoed. En ik denk dat de oude generaties dat die het best kunnen ondersteunen door gewoon aan de kant te blijven staan en niet in de weg te lopen. Nee hoor, er doen mensen van 90 mee. U bent meer dan welkom, maar u hoeft natuurlijk niet mee te doen. Hallo. Hij vroeg naar mijn mening. Ja, nee, maar dus jij zou het niet willen, maar ze welkomen je. Ja, dat snap ik. Maar ik zeg van, je zit dan toch vaak vast in oudere ideeën die in de weg kunnen lopen. En ik probeer zo langs de zijlijn af en toe wat advies te geven, maar wel puur op vrijblijvende basis, zodat je zelf je hele wereldbeeld kan vormen en alleen hulp aanvaardt die je echt wenst. En niet mensen die je voor de voeten lopen, want daar heeft de oude generatie toch wel een beetje een handje van. Maar je support het wel als ik je zo hoor. Dat vind ik dan toch. Ik support het zeker, want ik heb weliswaar geen kinderen, maar ik zou het wel zonde vinden als de leefbaarheid van deze planeet, voor zover ik weet, de enige in de nabijheid van de zon, als die teloor zou gaan. Maar ja. Nogmaals, de marktkrachten zullen het echt moeten redden, want het egoïsme is niet tegen te houden. Want ook als je het communistisch of anderszins zou aanpakken, dan moet je ook heel zwaar handhaven. Mm-hmm. En dan kan je dat beter, die intelligentie van de vrije ondernemerschap, kan je beter zijn werk laten doen. Alleen wel binnen de grenzen van een duurzame planeet. Dank voor je toevoeging, Timo. Fijne dag, man. Wel supportive. En dan het liefst dan even aan de kant, zodat ze niet voor jullie voeten lopen. Maar nogmaals, jullie roepen ook op, kom lekker wel voor de voeten lopen. Kijk, tuurlijk, maar iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt. Hè? Het is ook niet voor iedereen aan iedereen besteed. En het is ook helemaal niet een zwaktebod als je het niet doet. Nee. Dus iedereen moet vooral op de manier die bij hem past en waar hij zich prettig bij voelt, engageren en hier betrokkenheid bij tonen. Ja, dus ik vond dit eigenlijk een heel redelijk verhaal. Ja. Mooi. Kijk, er moeten ook persberichten worden geschreven, broodjes worden gesmeerd, er moet op kinderen ik worden gepast. Ja. Er is oneindig veel te doen. En op welke manier je bij kan dragen is alleen maar geweldig. En hoe meer mensen, hoe meer er moet worden. Dan meer handjes steeds dichter in de buurt van die 3,5%. Yes. We hebben nog een andere bellen. Laten we daar ook even naartoe gaan. Want John, jij hangt. Goedemorgen. Of goeienacht. Ja, goeienacht. Ja. Ja, vertel. Ik wou even complimenten maken aan die twee gasten van je. En bij die meneer mis ik een beetje de urgentie, hoor. En dat is niet lelijk bedoeld, maar als ik die mevrouw hoorde, denk ik van ja, nee, helemaal goed. Maar nou, hij zit hier met passie, hoor, John. Dan kan ik je te verzekeren. Klopt, maar soms dan klinkt hij alsof hij een biljartwedstrijd geslaagd. Dus daar moet. Maar dat bedoel ik helemaal niet vervelend. Hij is de rust zelf. Maar die mevrouw, dan denk ik van ja, ze is gelijk, weet je wel. Gelijk, die zit er bovenop. En Maar vertel, John. Ja, mijn vraag is, kijk, als je nou eens kijkt naar de wereld, al die verkiezingen die nu komen, hè, er worden overal in de wereld, her en der worden debielen als president en als leider van het land gekozen. Dat zie je in Argentinië, dat zie je Hongarije, Slowakije. Hier in Nederland hopen we weg te komen met die man die dreigt minister-president te worden. Ja, dat moeten we allemaal zien te voorkomen natuurlijk. Maar ik ben zelf al heel lang vegetariër en dat ben ik geworden omdat ik de industrie niet meer vertrouwde. Hè. Ik bedoel, je had Q-koorts, je had, hoe heet dat? Allemaal ellende. Gekke koeienzieke, fibroniel, ga maar door. En toen had ik zoiets van, ja, het is allemaal wel, ik kap er maar eens mee. En ik ben sindsdien een stuk gezonder, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat is al heel lang, is dat aan de gang. En dat weet niet zozeer, en dat dierenleed, daar kwam er natuurlijk, wij wisten allemaal niet van die koeien, die van die megastallen en zo. Dat zijn we met je eens, en nu de vraag. Dat is de laatste jaren pas aan het licht gekomen. En dat ze 500 miljoen dieren per jaar geslacht. Nou, je wordt er gek van als je. Ongelooflijk, hè? Ja, dat is echt niet normaal. En als je ziet hoe ze met die dieren omgaan. Ja, de mensen kopen een hondje en een poesje en een konijntje. En als ze kijken, maar als ze een paar straten verderop worden de koeien en de kalveren van elkaar gescheiden. En het is een grote ellende. Dus, het is verschrikkelijk. Maar daar ben ik met je eens en wij allemaal. En maar nu jouw vraag. Mijn vraag is dus. Worden jullie nou niet een klein beetje, ja, die mevrouw niet volgens mij, die blijft hartstikke enthousiast, maar ik word een beetje moedeloos, want de urgentie ligt allemaal bij migratie en er is toch. Dus of ze moedeloos worden, of dat ze nog door willen gaan. We gaan de vraag stellen. Ik hoop wel door, maar hoe gaan ze ermee om? Is dat de vraag? Nou, ja. Ik ben soms ook moedeloos, hoor. Ook al klink ik enthousiast en strijdbaar. Ik denk gewoon opgeven. Ja, hoe gaan jullie ermee? Opgeven is geen optie. We hebben echt nog een wereld te winnen, maar we hebben ook een wereld te verliezen. Dus we moeten gewoon nu alles doen wat we kunnen doen. En ik denk wel dat we zien dat steeds meer mensen zien van ho, wow, wow. En ook met de afgelopen verkiezingsuitslag hoop ik dat nu mensen die eerder niet de straat op zijn gegaan nu denken van oké, maar nu ga ik wel opstaan voor wat ik normaal en goed vind. En jij, Jantijn, hoe sta jij er tegenover? Nou ja, er is natuurlijk letterlijk een wereld te winnen. Hè? Dus er is een enorme hoop om je druk over te maken. En dat is allemaal zeer terecht. Maar je doet het wel degelijk ergens voor. En het is ook wetenschappelijk gezien zo dat elke fractie van graad opwarming die je weet te voorkomen of die je af weet te wenden, zorgt voor een betere wereld en een stabieler klimaat, waar je makkelijker voedsel kan verbouwen, waar je minder last hebt van extreme weersomstandigheden. Dus in die zin is het ook altijd waard om door te blijven gaan met de strijd hiervoor. Ja, er zijn momenten waarop je denkt, jeetje, ik heb er niet meer zoveel zin in. Tuurlijk. Maar het is wel heel belangrijk om met elkaar ook een beetje op een hoopvolle, optimistische toon, sorry John, als je de urgentie daarbij af en toe mist, hierover door te blijven praten met elkaar. Dankjewel John voor je vraag. Hey, heel veel succes allemaal. En ik ga het ook wel door met de strijd. Goed zo, dankjewel. Fijne avond verder. Ja, doeg. Goedjes. Doeg. Hey, en wat past bij deze vraag? Want Rob Wijnberg, hoofdredacteur van de Correspondent, die heeft daar iets over verteld. Over de plek van de PVV en hoe zij tegenover het klimaat en dergelijke kijken. Heel kort wat hij daarover vindt. Overal in het Westen, Nederland niet uitgezonderd, kampt de progressieve politiek, zowel liberaal als sociaal-democratisch, met hetzelfde probleem. Ze heeft geen overtuigend vergezicht dat schetst hoe de wereld fundamenteel beter kan. Tussen de melodietjes van eerlijker delen en biologischer boeren klinkt namelijk voortdurend het refrein van minder, minder, minder. Ja, het gaat in jullie boek veel over wat er misgaat en hoe we dat moeten oplossen, dus waar we naartoe werken eigenlijk en hoe we dat kunnen doen. Maar de vraag, en dat is dan misschien, het is een beetje de toekomstvisie die nodig is. Hoe ziet de wereld eruit als het ons lukt? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik ben het geloof ik niet helemaal met Rob Wijnberg eens dat bijvoorbeeld de PVV-overwinning van de afgelopen verkiezingen nou recht aan te wijten is dat links, want dat zegt hij dan geloof ik, helemaal geen goed verhaal heeft. Ja, hij zegt links heeft niet een toekomstvisie eigenlijk. Nee, ik weet niet of dat zo is. Kijk, ik denk dat als het over het klimaat gaat, dan gaat het over lange termijn plannen. En voordat mensen dat van je aannemen en tijd hebben om daarnaar te luisteren, moeten gewoon de randvoorwaarden, de basis, een beetje in orde zijn. En als mensen zich zorgen maken over een huis, over misschien het veranderen van de buurt waarin ze wonen, over hun inkomen of hun financiële situatie, en ze hebben niet de indruk dat de politici die problemen serieus nemen en die problemen zien, ja, dan gaan die ook, dan nemen ze ook niks aan over problemen die op de lange termijn spelen en die ze nog niet meteen in hun omgeving zien. Dus het is heel erg belangrijk om wat vertrouwen terug te winnen. Om dat soort problemen op te lossen. Om wat rechtvaardig te doen. En dan kan je ook draagvlak vinden voor het klimaatbeleid. We hadden het eerder al over. Natuurlijk is het goed om ook een verhaal te vertellen over hoe je het wil. Over hoe die duurzame wereld eruit ziet. Dat gebeurt natuurlijk ook. Dat kunnen we ook vaker blijven doen. Daar natuurlijk hartstikke goed. Maar dat eerste is denk ik veel belangrijker. Oké. Laten we naar muziek gaan. Voordat we dat doen, trouwens nog even één compliment richting jullie allebei. Bernadette de Boer die schrijft: goedemorgen en wat een goede uitzending. Dank je voor. Jammer dat het in een dal hier zit, maar je kan het terugluisteren. Dus, zij zegt: toen wij in 1976 trouwden, kozen we ervoor om zonder auto door het leven te gaan. Koffie opgieten op een thermofles, geen afwasmachine, geen wasdroger. Niemand wil een windmolen in de achtertuin, dus hang je was gewoon op. Zon en wind zijn gratis. We moeten minder, minder, minder en dan kun je een heerlijk en prachtig leven leiden. Wat ik wil zeggen is dat we met ons allen, dat we er met ons allen makkelijk meer moeite voor kunnen doen. Dank Hanna en Jantijn voor jullie gedrevenheid. Dit doet goed. Nou, wat ontzettend aardig. Dankjewel. Kijk, laten we naar jullie tweede plaat gaan. Praten we er zo meteen over, want we moeten door. Spinvis, lente 22. Zijn dochter op dat ding, ik had geen idee. Hij rookte wiet, maar dronk niet veel.

Dus dat slaat helemaal nergens op, ja. Okay. Zo makkelijk is het. Ik zie Jan Tijn, dat grondrecht moet ook, volgens de wet, ondersteund worden. De politie moet ons ook faciliteren in ons recht om daar te staan en om daar te demonstreren. En dat we dan uiteindelijk verwijderd worden, dat kan. En daar zijn een paar agenten voor nodig, maar die agenten zijn ook wel, ja. Ja, die worden ook bij andere dingen ingezet. Ja, dat is helemaal niet gek. Ja, ik snap de irritatie natuurlijk best wel, maar het is gewoon heel erg belangrijk dat het demonstratierecht op deze manier wordt beschermd en dat die demonstraties worden gefaciliteerd. Ja, dat lijkt me eigenlijk een van de allerbelangrijkste dingen die... Het is ook bloedirritant. Nou, toch een gewetensvraag. Stel je voor, er is een groepering en die is heel erg anti het klimaat, zeg maar. En die zou ook zo'n snelweg blokkeren. Natuurlijk. Dan zeggen jullie dan ook... Nee, dat zeggen wij niet. Dat zegt het internationaal recht. Snap ik, maar zeggen jullie ook, dat geldt ook natuurlijk, voor... Natuurlijk. Dat maakt niks uit wat je vindt. Als je demonstreert, dan moet je daarvoor beschermd worden. Mits je dat dus op een vreedzame manier doet. En dat was dus het verschil tussen wat de boeren deden en wat toen klimaatdemonstranten deden. De boeren gebruikten vrij veel geweld. Reden met tractoren op de snelweg, dumpten daar bepaalde zaken, staken daar zaken in de fik. Dat is niet vreedzaam. En dan vervalt dus je recht op demonstratie. Niet alle boeren trouwens, maar... Nee, ja. Ja, zie je, we zijn journalistiek, Joosje. Goed, en dan vraagt Andres. Goedemorgen, Hanna Prins. Ik doe helemaal niets om klimaatneutraal te zijn. Ik douche langer dan 5 minuten. Blijf gewoon op benzine rijden. Stop nooit met vlees eten. En op dit moment staat de verwarming op 21 graden. Conclusie, ik werk er hard voor als vrachtwagenchauffeur. Dus dan profiteer, geniet ik er ook van. Stop met praten, Hanna Prins. Dan stoot je wat minder CO2 uit. Nou ja, goed, bla bla bla. De aarde gaat nog duizenden jaren mee. Fantastisch dat u hard werkt als vrachtwagenchauffeur. Ik bedoel, we hebben die keihard nodig om goederen te verplaatsen en om onze samenleving ervan te voorzien. Fijn ook dat u in een warm huis zit. Als u in een geïsoleerd huis zou zitten, dan had u veel minder kosten en kon u dat uitgeven aan leukere dingen. Dat ten eerste. Ten tweede, de aarde blijft ook nog bestaan. Dat is het probleem niet. Alleen de planeet redt zich wel. Het gaat erom of wij ons als mensheid hier gaan redden. En we zien het gewoon nu al. De laatste Elfstedentocht was in het jaar dat ik werd geboren. We zien het gewoon nu al met de vakanties in Griekenland, die gewoon echt heel heet worden en die echt niet fijn worden om in de zomer naartoe te gaan. De bosbranden die daar zijn. Maar ook hier in Nederland komen er steeds meer hittegolven. Die worden langer, die worden intensiever. Maar wat mij wel per hittegolf in Nederland sterven al iets van 800 mensen oversterfte door die hittegolven. Dat gaan er alleen maar meer worden. Maar ik vind het ook vrij vijandig of best wel heftig in ieder geval, zo'n reactie. En dat zijn toch ook wel reacties. Ja, je had het er al even kort over, Jantijn, die je op Twitter ook veel voorbij ziet komen. Dat mensen dan, als ze er tegen zijn, vaak hard erin gaan. Zitten wel geharnast in de wedstrijd vaak. Ja. Zeker op Twitter. Wat daar in het water zit, dat weet ik niet. Maar daar geloof ik het echt een spijgaat uit. Ik weet ook niet of dat helemaal representatief is voor hoe veel mensen erover denken. Ik denk het niet, gelukkig. Maar je merkt natuurlijk wel dat het een thema is dat bij mensen gewoon gevoelens en emoties losmaakt. En waarin inderdaad sommige mensen best wel scherp en pittig uit de hoek kunnen komen. Daarom is het des te belangrijker dat je geen belerende, al te kritische toon aanslaat op iedereen. Maar dat je begrip toont voor elkaar en ervoor zorgt dat je met iedereen het gesprek over dit onderwerp kunt blijven voeren. Dat is heel belangrijk. En ik ben ook blij dat Andres, eigenlijk van de reactie, wel luistert. En misschien ook nog eens over nadenkt. Misschien doet het dan toch nog een... Er komt nog een reactie binnen, tot slot. Spreken jullie je ook uit tegen de productie en gebruik van drugs, zoals de chemische cocaïne en tabak? Dat gaat immers ook gepaard met enorme milieueffecten, inclusief CO2-uitstoot. Dat is echt heel ziek wat daar weggepaard gaat. Ja. En wij als Nederland zijn daar wel voor, voor voorlopers, zou ik maar zeggen, met die productie en dergelijke. Hoe staan jullie daar echt? Volgens mij is daar echt veel te weinig handhaving over. Over al dat drugsafval wat wordt gedumpt in de natuur. En dan hebben we het dus weer over dat die pakkans enorm omhoog moet. Precies, wat Timo ook aangaf. Ik weet niet precies wat met de drugs zit, maar ik zou zeggen tegen iedereen, gebruik geen drugs. Dat is onverstandig. Produceer het ook niet. Als je drugsproducent bent... Stop nu. Vervel niet. Oh ja, ja. Nee, dat kan ook. Goed, ik zal even nadenken hierover. Goed, ik ga jullie bedanken voor jullie komst naar de studio. En om te praten over jullie boek, Je bent jong en je wil wat toekomst. Is er nog iets wat, wat mensen echt moeten weten nu nog? Ja, en misschien nog één allerlaatste ding. We zitten echt in het kritieke decennium waarin we nu nog iets kunnen doen om onder die anderhalve graad te blijven. En die anderhalve graad is niet iets wat politici hebben bedacht. Dat is een wetenschappelijke grens. Als we daar overheen gaan, dan zijn bepaalde gevolgen echt onomkeerbaar. We hebben nog 6 jaar voordat de wereld over die grens heen gaat. Dus het is echt, echt, echt nu of nooit. We hebben dus alles en iedereen nodig om het radicaal, wat uiteindelijk redelijk blijft, beleid te komen om dus nog iets van een leefbare toekomst veilig te stellen. Het is nu of nooit. Het is nu of nooit. En dus letterlijk nu. Zeg maar, ja. Duidelijk. 6 jaar vliegt zo voorbij. Duidelijk. Ik zei net tot slot, maar ik wil toch nog even zeggen, ik vond het heel mooi dat jullie de wabi-sabi dat voorbeeld aanhaalden. Ja. De wijsheid voor een perfect, imperfect leven. Ja. Ja. En misschien moeten we daar maar gewoon een kleine hoe noem je dat? Ja, een soort to be continued. Zoek het zelf lekker op. Wabi-sabi. Ja, wabi-sabi. Wabi-sabi. Super interessant. Ik kan het niet perfect doen, maar doe iets. Nou, heel mooi. Dank voor jullie komst. Heel veel succes met het boek en met natuurlijk jullie verdere acties. 30 december zijn jullie erbij? Ik wel. Ja. Oké, nou, misschien tot dan en misschien ook nog niet. En tot de volgende keer. Laatste nummer van jullie, World on Fire, Dolly Parton. Ja, Dolly Parton. 80ste, weet niet hoe oud ze is. 77. Nog, same. Dat je dan nog met zo'n fire album komt, geweldig. Gaan we doen. Doei. Dankjewel. Gonna do when it all burns down. Fire, fire, burning higher. Still got time to turn it all around. Now I ain't one for speaking out much, but that don't mean I don't stay in touch. Everybody's tripping over this or that. What we gonna do when we all fall flat? To think about us, when did we lose in God we trust? God Almighty, what we gonna do if God ain't listening? We're deaf too. Liar, liar, the world's on fire. What you gonna do when it all burns down? Fire, fire, burning higher. Still got time to turn it all around. Don't get me started on politics. Now how are we to live in a world like this? Greedy politicians, present and past, they wouldn't know the truth if it bit them in the ass. Now tell me, what is truth? Have we all lost sight of common decency, of wrong and right? How do we heal this great divide? Do we care enough to try? Joey got a knife, Janie got a sign to carry in the fight. Marching in the streets with sticks and stones, don't you ever believe words don't break bones. To break the spell in heaven's name. What you gonna do when it all burns down? Ja, Dolly Parton, dat kan nooit fout gaan. Elke uitzending hebben we de leukste KRO-NCRV-podcast voor je klaarstaan. En deze week hoor je de podcast Jemig, de podcast. In deze podcast bespreken Dikke van Dalen, hoofdredacteur Ton van den Boom en KRO-NCRV-presentator Helco Span bekende zinnen, woorden en gezegdes die we kennen uit de media. Het is wel bijzonder dat, dat zo'n term snel al een plek krijgt in het woordenboek, toch? Ja, nou ja, dat heeft puur te maken met het feit dat het overgenomen is. En ik denk dat het een programma is dat toch veel mensen aanspreekt. Want ja, die kleinigheden, die kleine tegenheden des levens die mensen tussen elkaar, tussen buren ondervinden. Ja, dat herkennen we allemaal. Ik denk dat die herkenning heel belangrijk is. Ook al zul je zelf waarschijnlijk niet snel de rijdende rechter inschakelen. Maar dan nog herken je wel de ergernis. Jemig, de podcast. Helco Span en Ton den Boon. Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, gaat op zoek naar de sporen die radio- en televisieprogramma's hebben nagelaten in het Nederlands. Jemig, de podcast. Hoe vond u het om te horen dat meneer Otte dus inderdaad wel moeite had met die auto op het pad? Want dat had u eigenlijk nog nooit gehoord, zei hij. Nee, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Nee. U zei die toch wel duidelijk. Ja, nou zei hij het wel. Schrok u daarvan? Ja, ik vond het raar. U vond het raar? Ja. En zou hij het niet tegen u durven zeggen? Is dat het misschien? Ja. Hij heeft het in het begin regelmatig gezegd. Ik wil dat die troep van de pad afgaat. Maar op een gegeven moment kon hij er niet meer tegenop. Ja, je gaat er niet goed tussen deze buren. En dan komt de rijdende rechter langs. En dat al sinds 1995. Een legendarisch programma. En die titel, de rijdende rechter, die bestond nog niet. Dus eigenlijk is de opkomst van die woordgroep toen pas in 1995 begonnen. Klopt, ja. Zelfs iets daarna. Want de rijdende rechter was natuurlijk aanvankelijk gewoon een programma. Maar ja, het loopt al zo ontzettend lang. En het was een programma dat toch wel heel wat stof deed opwaaien. Althans, mensen praten erover. Dat rijdende rechter geleidelijk aan een begrip werd. En tegenwoordig is het zelfs zo dat een paar jaar geleden las ik dat in Zeeland ze gingen experimenteren met echte rijdende rechters. Hè. Dus de rechter komt naar je toe. Frank Visser is natuurlijk meester Frank Visser. Hij is natuurlijk ook een echte rechter. Hij doet natuurlijk niet aan echte rechtspraak. Hè. Hij neemt een beslissing. En mensen moeten zich daar wel aan houden. Maar het is geen echte rechtspraak. Nee, maar dat is dus eigenlijk een afspraak eerder met KRO en CRV. Dat je je daaraan houdt, ja. aan die beslissing. Maar het heeft geen juridische grondslag. Je kunt dat weer aanvechten eventueel. Nou, dat vraag ik me af. Want volgens mij moeten mensen allemaal wel een overeenkomst tekenen. Hoor. Een vaststellingsovereenkomst dat ze zich gaan houden aan wat meester Frank Visser zegt. Hij was de eerste rijdende rechter. Hij is inmiddels overgestapt naar SBS6 met een eigen programma. Nu is John Reed de rijdende rechter. Het is een programma waar mensen altijd met een soort mengeling van vermaak en mededogen naar kijken. Want je ziet mensen die met elkaar ruzieën over zaken waarvan je denkt, kun je dat nou echt niet zelf oplossen? En dan komt die rijdende rechter langs zij. Merk je dat ook in de manier waarop rijdende rechter wordt gebruikt in het Nederlands? Dat het altijd om dit soort toch iets wat sneuwe zaken gaat. Ja, in het begin zeker wel. Want het is natuurlijk, enerzijds inderdaad, heb je wel een beetje te doen met die mensen. Maar je voelt ook wat gêne. Want mensen zeggen wel van alles over de mensen met wie ze eigenlijk zouden moeten samenleven. Omdat ze misschien al 20, 30 jaar bij elkaar in de buurt wonen of naast elkaar wonen. Ja, ze zeggen iets over elkaar, maar ze spreken maar heel weinig met elkaar. Is mijn indruk altijd. Ja, ja. Nou ja, goed. En het is natuurlijk ook wel zo dat een enkele keer geeft de rijdende rechter ook wel een advies. Hè, dat mensen toch maar maar weer beter met elkaar in gesprek kunnen gaan. Want dan heb je ook geen rijdende rechter nodig. Maar blijkbaar is die boodschap nog niet helemaal overgekomen. Want inmiddels is het programma volgens mij al bijna 20 jaar. Nee, nog langer. Nee, 1995, bijna 30 jaar. Bijna 30 jaar inderdaad op de buis. En ja, er zijn steeds nieuwe zaken nog. En dus blijkbaar is het is er behoefte aan een rijdende rechter. Maar wat je dus nu ziet is dat rijdende rechter vaak wordt gebruikt in de media voor mensen die bemiddelen, mediators, buurtbemiddelaars. En dan denk ik niet dat er per se ook zo'n vaststellingsovereenkomst aan de grondslag ligt. Maar ja, mensen die met elkaar ruzie hebben, die roepen dan een bemiddelaar of een mediator in. En nou ja, goed, dat wordt dan de rijdende rechter genoemd. Dus het wordt wel vrij serieus gebruikt, niet met de knipoog. Nee, dat wordt tegenwoordig wordt het serieus gebruikt. Nou ja, goed, alleen al het feit dat dus een rijdende rechtbank nu een juridisch begrip lijkt te gaan worden. Dat is wel interessant. En wat ook wel leuk is, is dat je natuurlijk afleiding hebt. Want we hebben inmiddels ook de rijdende rechtbank. Ja, dus dat de rechtbank komt naar je toe. Nou was dat natuurlijk vroeger ook wel zo in bepaalde andere landen. Hè. In Amerika kwam de marshal volgens mij ze nu en dan rechtspreken in bepaalde dorpen. Afgelegen dorpen. Maar toen heette dat nog niet de rijdende rechtbank. Maar dat begrip is dus nu ook wel aan het inburgeren. Ja, en dat allemaal dankzij Frank Visser. Die begon met dat programma in 1995. Een programma dat ook voer is voor parodieën, voer voor satire. Luister bijvoorbeeld maar naar Bert Visser. Kan ik wel vertellen over tuingesproken. Wat bij ons wel verandert is de heg. Wij hebben een heg samen met de buren. En de buren snoeien alleen. Wij hebben 4 meter en zij hebben 4 meter. En de buren snoeien alleen hun eigen stukje. Ook in de vakantie. Oh, zeikers. Vreselijke mensen. Meneer NSB is vreselijke mensen. Nee, dat zeg ik bewust. Ze verklikt iedereen. Hij heeft dat dan, hoor. Dus als wij terugkomen van vakantie is hun heg helemaal strak. En die van ons helemaal. Ze staat ook altijd voor de deur. Als wij terugkomen van vakantie, staat ze altijd voor de deur en zegt ze... Nou, we kunnen naar jullie heg wel zien dat jullie lang zijn weg geweest. Nou, wij gaan door de vakantie. Wat zou Herman moeten zonder zijn tuintje? Nou, la la la la la la la. Ik weet wel een paar dingen, hoor. En die bladeren van jullie kastanje altijd bij ons in de tuin. En die fietsen op ons in rit. Typisch van die rijdende rechterrukkers. Ja, dat is wel mijn favoriete programma. En ik zei daarna altijd, van, omdat hij ook meneer Visser heet. Maar ja, meneer Visser is helaas niet meer bij rijden rechter. Die moest weer voor pegels naar SBS, weet ik veel. En nu hebben we meneer Reed. Ja, Bert Visser over meneer Visser. Nu meneer Reed, dat is de rijdende rechter van dienst. Al sinds jaren weer in dat programma, de rijdende rechter. Een programma dat ook nog een andere term heeft opgeleverd... die opgang heeft gemaakt in het Nederlands. Klopt, ja. Aan het einde van de zitting... Hè, als de rijdende rechter de partijen heeft gehoord... en eventueel experts heeft gehoord... dan trekt hij zich terug en dan komt hij tot een uitspraak. En ja, dan gebeurt hij eigenlijk altijd dezelfde uitspraak. Als ik u was, dan zou ik toch de families Toehemoeri en Oudhoorn tegemoetkomen. Aangenomen dat ze daar deze keer misschien eens beleefd om gaan vragen. Maar goed, dat is een beslissing die Van Huxloot zelf moet nemen. Ik kan ze daar niet toe dwingen, want de familie Van Huxloot wint het proces. Dat is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Ja, een zaak over bomen die gesnoeid moesten worden. En dan eindigt hij inderdaad altijd met... dit is mijn uitspraak en daar zult u mee moeten doen. En dat is eigenlijk binnen 30 jaar redelijk legendarisch geworden in het Nederlands. Dat is toch een knappe prestatie. Jazeker, die uitspraak die wordt in wel wat varianten. Daar zult u het mee moeten doen of hier zult u het mee moeten doen. Maar in ieder geval, hij brengt er zelf ook wel wat variatie in aan, geloof ik. Maar met die uitspraak, die tref je ook in de media regelmatig aan. En dan niet zozeer over dat het gezegd wordt door mensen... die officiële juridische functie hebben. Maar gewoon bemiddelaars, mediatoren die dan zeggen van... dit is mijn uitspraak, hier moet u het mee doen. En dat zegt dan een bemiddelaar die dus de ruzie tussen buren moet oplossen. Want het gaat over het algemeen over heel futiele kwesties. Ja, over bomen, over niet al te hoge heggen, over auto's voor de deur. Dat zijn vaak de kwesties waar het over gaat. Wat ik wel fascinerend vind, Tom, vaak hebben we het in deze rubriek over programma's die heel lang geleden te zien of te horen waren. Over reclames die heel lang geleden te zien of te horen waren. Dit is eigenlijk een nog steeds bestaand programma. Ook een redelijk recent programma. Hè? 30 jaar loopt. Ja. Het loopt een hele tijd met 30 jaar. Maar tegelijkertijd is dat nog niet zo lang als het om taal gaat. En toch zijn dit termen geworden die misschien al in het woordenboek staan? Of daar een plek in gaan verdienen binnenkort? Een rijdende rechter, zeker. Zeker nu dat inderdaad als een mogelijk juridische functie wordt ingevoerd en een officieel begrip wordt, ja, dan hoort dat natuurlijk in het woordenboek. Maar sowieso hoor, komt dit in het woordenboek. Alleen is de omschrijving natuurlijk een beetje lastig. Je moet het omschrijven als een rechter die, want het zijn over het algemeen natuurlijk wel rechters, die bij mensen die onderling geschil hebben, dat die naar de mensen toe gaat om daar zelf in oogschouw te nemen wat er aan de hand is, om vervolgens dan een beslissing te nemen. Een beslissing die inderdaad dus niet aangevochten kan worden, hoewel het dus geen enkele juridische status heeft, strikt genomen. Nee, maar het is wel bijzonder dat zo'n term snel al een plek krijgt in het woordenboek, toch? Ja, nou ja, dat heeft puur te maken met het feit dat het overgenomen is. En ik denk dat het een programma is dat toch veel mensen aanspreekt. Want ja, die kleinigheden, die kleine tegenheden des levens die mensen tussen elkaar, tussen buren ondervinden. Ja, dat herkennen we allemaal. Ik denk dat die herkenning heel belangrijk is. Ook al zul je zelf waarschijnlijk niet snel de rijdende rechter inschakelen, maar dan nog herken je wel de ergernissen. Ja, precies. En dat maakt het programma zo populair. En wie dit programma dus verzonnen heeft en wie die titel verzonnen heeft, dat is een man of vrouw geweest met een vooruitziende blik. Precies. Want het programma is nog steeds populair en die term die gaat de komende tijd niet verdwijnen en komt zelfs in de dictaat te staan. Ja. Ton den Boot, dankjewel voor nu weer. André van Duin, die liet zich trouwens ook inspireren door de rijdende rechter. Zo, daar gaan we dan weer. Ja, eens kijken wat voor problemen we tegenkomen in het land. Hè? Ja, en we gaan oplossingen brengen en ik doe meteen uitspraak. En daarmee zullen ze het moeten doen. Zo is het. Wij zijn de rijdende rechter, wij rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand. Ik ben eigenlijk meester visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank. En de heren van kadaster zitten op de achterbank. Ja. Nou heren, waar gaan we deze keer naartoe? We gaan deze keer naar mevrouw Pieters in Boekelhout. Haar buurman heeft een muurtje, 2 centimeter te hoog. 2 centimeter te hoog? Ja, hier is het. Is dat te hoog? Moet u daar meten? Nou, dan doe ik meteen uitspraak. Ik zou zeggen, weg met dat muurtje. Waar gaat het muurtje? We zijn de rijden, de rechter. We rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand. Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank. Ja, en de heren van kadaster zitten op de achterbank. Voor de adres dan maar weer. Ja, van Meersolling. Die heeft last van een 200 watt stereo-installatie. Oh, dat is een overbuur. Ik hoor hem al, ik hoor hem al. Wat zei je nou? Het is al klaar. Wij zijn de rijden, de rechter. Wij rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand. Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank. En de heren van kadaster zitten op de achterbank. Je hoorde Jemig, de podcast. Wil je meer horen? Luister dan verder in jouw favoriete podcast-app. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Het is december, een maand vol gezelligheid en feestdagen, maar het is ook de maand waarin de meeste inbraken plaatsvinden. Terwijl jij 5 stukjes vlees of groente omdraait op het gourmetstelsel, sluipen buiten de inbrekers langs je raam op zoek naar een plek om toe te slaan. En Evert Jansen, goeienacht, jij bent ex-inbreker. Dat ex is wel belangrijk. Goeienacht. Hey, om de inbrekers voor te zijn, is het misschien wel handig om even te weten hoe zij nou te werk gaan. Dus laten we daar stap voor stap doorheen gaan. Stel, ik wil ergens inbreken. Waar begin ik? Dan begin ik gewoon... Hoe bedoel je precies? Sorry. Nou, ik wil ergens inbreken. Ik loop een wijk in, denk ik. Ik loop een wijk bij binnen en dan ga ik gewoon kijken van, welke huizen de zwakke plekken zijn. En wat zijn die zwakke plekken? Hang- en slijtwerk. Een raamboompje die zonder sleutel heb ik binnen een paar seconden open. Binnen een paar seconden, zeg je? Ja. En achterdeuren, als het oude cilindersloten, ja, dan breek ik de cilinders en dan kom ik binnen. Maar hoe zorg je dan dat je niet opvalt als je daar naartoe op zoek bent? Dat het geen verlichting, dat is dat mensen mij niet achter het huis kunnen zien. Of zeg maar begroeiing voor het thuis. Dat is voor de inbreker heel makkelijk om in te breken, ja. Bosjes en dergelijke. Ja, ja. En oké, dan hebben we een huis uitgekozen. Makkelijk huis, weinig bosjes, het liefst zo min mogelijk licht. Makkelijke sloten. Hoe komen we dan vervolgens binnen? Men komt binnen met een ze hebben koevoet of een bako, dat ze die kunnen, de cilinders kunnen afbreken. Of dat de mensen de deur niet op slot doen, gaan ze flipperen. En hoe snel kom je dan binnen? Hoe snel ik binnenkom, is het binnen een paar seconden kom ik binnen. Oké, dat is wel sneller dan ik dacht. Ja, daarom zeg ik van, het moet voor de inbrekers heel moeilijk zijn dat je goede sloten hebt. En goed je huis, als je je huis achterlaat, dat je die goed op slot doet. Dus het slot is echt heel belangrijk wat op je huis zit. Hoe beter het slot, hoe lastiger om in te komen. Wat logisch is natuurlijk. Ja, de inbrekers hebben weinig. Als het een goede sloot zijn, dan is voor hun duurt te lang om open te breken. Maar als een oude sloot of raambeugel is die niet helemaal goed afgesloten, hebben ze die binnen een paar seconden open. Een inbreker wil snel zijn, ja. En dan ben je binnen. Wat doe je dan? Dan doe ik als eerst zorg ik dat ik een vluchtroute heb. Dat ik een raampje af een achterdeur, dat mensen de achterdeur sleutels laat hangen. Mm. En dan doe ik alles eens open en daarna ga ik beginnen van boven naar beneden. Ja. En waar ga je dan naar op zoek? Ik ben dan op zoek naar sieraden, gouden sieraden of geld. Oké, dus dat is heel simpel. En zijn er dan van die specifieke plekken waar mensen bewaren, waarvan je zegt, nou, die plek, je denkt misschien dat het veilig is, maar doe maar niet. Vaak zitten mensen gewoon in een nachtkastje of tussen de kleren. Klerenkassen. Nou ja. En dan heb je eenmaal gevonden waar je naar op zoek was. De buit is binnen. Ja, wat dan? Waar breng je die buit naartoe? Dan breng ik de buit naar de helers. Daar hebben ze mensen voor. Om het over te nemen. En mensen die luisteren, die zullen nu misschien denken van, ja, oké, nu heb je een soort gids van hoe we te werk kunnen gaan als we nog een extra centje willen verdienen tijdens december. Maar het is ook met een doel, hè? Want wat kunnen de mensen nou die luisteren en er iets tegen willen doen? Hoe kunnen zij nou zorgen dat hun huis het best beschermd is tijdens de feestdagen? Tijdens de feestdagen moet je zorgen gewoon als je weggaat. En vaak gaan mensen naar de ouders toe of naar de familie, blijven zo'n week. Ik zeg altijd, zorg dat je huis bewoonbaar achterlaat. Werk met zo'n tijdschakelaar, verlichting. En zorg ook dat je alles goed op slot doet. En vraag aan je buren of jouw familie even af en toe het huis komt kijken, weet je. En als er nou een huisdier in huis is, ben je dan ook weg? Helpt dat nog? Hoe zeg je dat? Nou, stel, dus mensen hebben een hond of een kat nog in huis. Is dat dan ook direct een goede afschrikmethode? Ja, een hond schrikt af, maar niet uit klein of groot. Maar als die blaft, dat is een storing, die is voor ons. Een inbreker wil niet gestoord worden, zelfs niet door een hond. Duidelijk. Zeg, hey, en jij bent dus ex-inbreker. Hoe ga jij de feestdagen nu doorbrengen? Ik zit thuis met mijn familie, die komen bij mij. En zorgen dat ze niet bij jou binnenkomen. En zorgen dat ze niet bij mij binnenkomen. En ik bedoel, van als je weggaat, zorg ook niet dat iedereen het weet dat je een weekje weggaat. Want vaak zetten ze alles maar op de Facebook of vertellen ze alles door. Ja, wat ze gaan doen. Ja. Goed dat je dat zegt. Dank voor dit inkijkje, Evert. Is goed. Fijne feestdagen alvast, hè? Dan weer, yo. Evert Jansen, ex-inbreker. Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. Redacteur Pien is in de Spaanse stad Valencia, een stad waar fietsende Nederlanders je om de oren vliegen. En ze fietsen door het oude stadcentrum, maar nog leuker, door het Turia-park. Wat wel geteld 9 kilometer lang is. Stadgids Leonard en Pien bespreken de geschiedenis van dit park. Of misschien moet ik beter zeggen, de geschiedenis van de rivier. Oké, ik moet een beetje bijkomen. We staan hier op de Torres de Serranos. Dat is een van de twee stadspoorten die Valencia vandaag de dag nog heeft. En vanaf hier kun je uiteraard heel Valencia zien. Daarachter ons ligt de stad. Maar wij kijken vandaag voornamelijk naar het Turia Park. Of eigenlijk beter gezegd in het Spaans dus Jardín de Turia, oftewel de Turia Tuin. En wij gaan nu vanaf de Toro helemaal tot het eind lopen, toch? Inderdaad. Dus een aantal kilometer, een goede wandeling. Okay. Let's go. Ik hoor je zeggen rivierwater, want dat klopt natuurlijk. Wij lopen nu door het park, maar eerst was dit volledig een rivier. Klopt. Op 13 oktober 1957 ging het keihard regenen in een aantal gemeentes net landinwaarts van Valencia. Dus dat water begon richting Valencia te stromen. En uiteindelijk hebben ze dus 4 uur 's nachts een gigantische overstroming gehad van een paar meter dus door de stad heen. Zorgde ervoor dat dus in een aantal straten het water 3, 4 tot 5 meter hoog heeft gestaan. Gemiddeld in heel de stad zo'n 2 meter water. Met als enige uitzondering eigenlijk het plein van de kathedraal en de basiliek. Dat is het enige wat dus boven dus, het water uitstak destijds. En het is voor Valencia dus de reden om de rivier weg te halen uit de stad. Dus, en uiteindelijk hebben ze dus besloten in de jaren 70, mede door dus een heleboel druk vanuit de lokale bevolking, om hier een park van te maken, in tegenstelling tot een snelweg wat ze eigenlijk wilden aanleggen vanuit de nationale overheid. En dus zie je vooral sport, ja. Ja, precies. Sport is een heel belangrijk aspect van het park. Inderdaad, voetbal, atletiekbanen. Ja, er lopen net twee hardlopers langs. Hardlooppaden, inderdaad. Stad van de hardlopen is het volgens mij ook, toch? Ja, klopt inderdaad. Ze noemen zichzelf La Ciudad del Running, oftewel de hoofdstad van het rennen, om het zo maar te zeggen. Wat mede door dit park. Precies, want hier heb je de ruimte ervoor natuurlijk. Oh, ik zie ook daar verderop, je had het al een keer benoemd, maar een verjaardagsfeestje. Precies, precies. Dus als je jarig bent, hang je wat slingers op, wat ballonnen erbij. Je neemt wat eten en drinken mee, je pakt een stoeltje en je bouwt hier je eigen feest. Ja, dus de bewoners van Valencia wonen bijna echt in het park. Het is inderdaad echt bedoeld als een plek voor de Valencianen zelf. En wat ik zelf heel erg leuk vind is ook dat de oude rivierbedding echt nog bekend staat als de rivier. Dus onder andere, Valencianen zeggen vaak niet ik ga naar het park. Ze zeggen ik ga naar de rivier, Boy al Rio. Waar zijn we beland, in een kinderspeelparadijs? We zijn in Park Gulliver. En het is dus een reus van bijna 70 meter lang, bijna 9 meter hoog. Met glijbanen, trappen omhoog, netten waar je omhoog kunt klimmen. Het is een scène uit Gulliver's Travels, een boek van Jonathan Swift, heb ik me hoofd gezegd. En daarin spoelt dus een man aan op het eiland van Lilliput. De Lilliputters zien dus opeens een soort reus aanspoelen, die klimmen bovenop hem. En dat is de scène die je ziet. Dus eigenlijk de kinderen of de volwassenen die erop zitten zijn dus de Lilliputters. Dus als je nu van de zijkant kijkt, ja, ik herken wel een hand en een gezicht. Klopt. Maar als je dus eigenlijk vanuit de lucht kijkt, dan ligt hier dus een reus. Ja, klopt. De lucht, als je hier overheen komt vliegen, zie je dus inderdaad zo'n reus uitgespreid liggen. Of op Google Maps, als je zo kijkt. En de glijbanen zijn eigenlijk dus gevormd door de kleding van de reus. Dat je er vanaf de kleding naar beneden glijdt. Ja, ik zie allemaal mensen en kinderen naar beneden chasen. Wil je er vanaf? Ik heb het ooit gedaan. Ja? Ik ben niet zo van glijbanen, maar als jij je ding wil doen, ik zeg, ik wacht hier beneden wel. Oké, ik ga het even doen, oké? Ik klim nu op de reus. En dan mag ik een van de tientallen glijbanen uitkiezen om vanaf te chasen. Nice. En daarachter zie ik iets heel moois. Want dit is namelijk mijn lievelingsbrug in Valencia. Ik weet er niks van zonder dat ik hem heel mooi vind. Zit er ook een verhaal aan? Absoluut. Dit is de brug van de haven. En het mooie is, dit is een brug die nooit is gemoderniseerd, om het zo maar te zeggen. Dus hij is nooit verbreed, hij is nooit verstevigd om auto's eroverheen te laten gaan. Het is nog steeds een voetgangersbrug hier. Je kijkt onder de brug door en je ziet dus een beetje water, maar daarachter zie je de palmbomen terugkeven. Dus terugkomen is lekker exotisch, om het zo maar te zeggen. Het spel van licht, van natuur, dat bij elkaar maakt het heel erg mooi met het water natuurlijk erbij, inderdaad. Adembenemend. Zo mooi. Volgens mij zijn we langzaam tot het eind en de bomen wisselen langzaam zich in voor echt extreem grote moderne gebouwen. Dat klopt inderdaad. Totdat het hier lag, had je dus een heel mooi oud stadscentrum en een mooi park ernaast. In ieder geval een paar tientallen jaren lang had je dus een park ernaast. Maar voor de rest was het internationaal niet echt bekend als je moet naar Valencia gaan op vakantie. Nu ligt dit hier. Als je Valencia googelt tegenwoordig, is dit gelijk het eerste wat je ziet. Je hoorde redacteur Pien en stadsgid Leonard. En ze liepen in het Touria Park. Ja, en zo komt alweer een einde aan het tweede uur van de nacht van Caro en CRV. Waarin we de afgelopen anderhalf uur Hanna Prins en Jantijn Anema te gast hadden met Je bent jong en je wil wat, hun nieuwe boek, een redelijk radicaal verhaal. Mocht je het nou hebben gemist, dan kan je het terugluisteren via de NPO Radio 1 app of in jouw favoriete podcast app. Straks zijn we bij je terug met het derde en laatste uur van de nacht van Caro en CRV. Dan gaan we het onder andere hebben over bergen. Vandaag staat de dag in het teken, sorry, van de bergen. En daarom is het goed om die te belichten. Maar we gaan nog veel meer bespreken. Onder andere spreken met een up-and-coming artiest Tom Frain over zijn hit Strain Nights. En gaan we ook nog praten met iemand van het ANP. Maar dat allemaal straks in de derde uur van de nacht van Caro en CRV. Mocht je nou nog vragen hebben of iets dergelijks, laat het weten via de NPO Radio 1 app. We beantwoorden ze met alle liefde. Blijf vooral luisteren, spreken we zo meteen weer. Doeg! Een programma van KRO en CRV. NPO Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky heeft in Argentinië een openhartig gesprek gehad met de Hongaarse premier Orbán. Beide leiders waren in Argentinië voor de inauguratie van de nieuwe president van het land, Milei. In een videoboodschap zegt Zelensky dat het gesprek uiteraard ging over Europese aangelegenheden. Orbán verzet zich binnen de EU tegen een nieuw steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne. De perschef van Orbán bevestigt het gesprek, maar liet in het midden of Orbáns standpunten zijn veranderd. In Brussel komen vandaag de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar van de 27 EU-landen. Ze gaan het hebben over mogelijke maatregelen die ze willen nemen tegen Hamas. Hamas staat al jaren op de EU-lijst van terroristische organisaties, waardoor Europese gelden en bezittingen van Hamas zijn bevroren. Europese landen willen kijken of ze die financiële sancties verder kunnen opvoeren. Daarnaast overwegen ze reisverboden in te voeren voor Israëlische kolonisten die verantwoordelijk zijn voor het geweld op de westelijke Jordaanoever. De vergrijzing en het personeelstekort in Nederland kan maar voor een deel worden opgelost met arbeidsmigratie. Dat zegt een speciale commissie die hier onderzoek naar deed. Na 2040 ontstaat er volgens de onderzoekers mogelijk een probleem, omdat er dan niet meer genoeg werk is voor al die extra mensen. Nederland zou daarom selectief moeten zijn in het binnenhalen van arbeidsmigranten. Een 20-jarige fietser is zondagavond door de politie van de A59 bij Waalwijk gehaald. De Poolse man reed zonder licht eerst met het verkeer mee in de richting van Drunen. Daarna keerde hij om en vervolgde hij zijn weg richting Waalwijk. Agenten kregen meerdere meldingen binnen van bezorgde automobilisten. Ze hebben de man van de snelweg gehaald en hij kan rekenen op meerdere boetes. Het weer, de komende uren nog kans op een bui. Het is zacht, zo'n 7 tot 11 graden. In de ochtend ook nog verspreid over het land wat buien. In de middag is het vaker droog. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Het is Internationale Wereldlichtjesdag. De nacht van Caro en CRV. Met Benji Heerschop. Daar gaan we het straks over hebben. En ook praten we over bergen. Gewoon bergen waar je naar toe kan gaan, en op kan klimmen, vanaf kan klauteren. Dat soort bergen. Maar eerst neem ik met jou de dag van vandaag door. Het is namelijk maandag 11 december. Op deze dag in 1934 wordt het Algemeen Nederlands Persbureau opgericht. Zij zorgen voor nieuwsberichten voor alle Nederlandse media. Dat ging daarvoor heel anders eraan toe. Kwam een bericht telefonisch binnen, dan werd dit stenografisch opgenomen, uitgewerkt op de schrijfmachine en gestenseld. De snelste wijze van expeditie was dan per fietsjongen naar de verschillende dagbladen of naar de trein voor de verschillende redacties in het land. Straks duiken we verder in het ANP en hebben we het over de functie van zo'n persbureau in 2023. En in 1964 gebeurt er op deze dag iets vreselijks met de man achter dit nummer. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Tijdens een schietincident in een motel in Los Angeles komt Sam Cooke om het leven. De zanger is slechts 33 jaar oud geworden. En 11 december is de verjaardag van de Nederlandse discuswerper Ria Stalman. Het hoogtepunt van haar carrière is op de Olympische Spelen van Los Angeles. En het is hem. Het is goud. Het is goud. Formidabel. Op zo'n moment moet je het doen. Zij is de enige Nederlandse na Fanny Blanke die goud haalt. Met 65 meter en 36 centimeter. In 1984 haalt ze de gouden plak binnen. Datzelfde jaar wordt de discuswerper gekroond tot sportvrouw van het jaar. En vandaag zit heel Showbiz Nederland op het puntje van zijn stoel. De mediapersoon van het jaar wordt bekendgemaakt. En vorig jaar ging de prijs naar... Mediapersoon van het jaar 2022 is geworden... Arjen Lubach. Ik ben hier heel verguld mee en een extra grote eer is het dat ik het van André heb mogen ontvangen. Dankjewel allemaal, zeer vereerd en groetjes. Traditiegetrouw geeft hij de prijs vandaag door aan zijn opvolger. En wie dat wordt ontdekken we aan het einde van de middag. Nu ben je helemaal bijgepraat voor vandaag en heb je genoeg gesprekstof voor bij de koffiezetapparaat. Wij gaan door naar de koning, Elvis Presley en de Royal Philharmonic Orchestra, Burning Love. Elvis Presley en de Philharmonic Orchestra, Burning Love. Wat een heerlijk nummer. Het is Internationale Dag van de Berg. En deze dag is ingesteld door de Verenigde Naties om stil te staan bij de rol die de bergen spelen bij vele levens hier op aarde. Eerst duiken we de geschiedenis in. Mark van Hattem, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Jij bent historicus en hebt een boek geschreven over de geschiedenis van het alpinisme, Grenzeloos Verlangen. Ooit waren bergen een grote angst voor mensen. Hè? Waar kwam dat vandaan? Ja, je kunt hem ook wel omdraaien. Het is natuurlijk wel logisch. Dus, het is eigenlijk wel bijzonder dat we bergen zijn waarderen als iets moois. Bergen zijn natuurlijk gevaarlijk. Dus als je heel erg van je omgeving, van de natuur afhankelijk bent, ja, dan zitten de bergen vol allerlei gevaren die je niet kunt verklaren. Mm-hmm. En dan ga je op zoek naar de nuttige stukjes. Naar de stukjes waar de steenlawines naar beneden vallen. En waar het ijs is en waar je af kan vragen of daar überhaupt wel leven is. Dat was natuurlijk letterlijk één groot mysterie. Wat is dan het omslagpunt geweest dat we bergen echt gingen waarderen? Ja, dat is aan de ene kant heel langzaam gekomen, maar het is wel heel snel gegaan vanaf het moment dat we de verlichting en de romantiek in het Westen hadden. Dan wordt religie wat minder belangrijk als je naar de berg kijkt. Het gaat wat meer om de mens in zijn omgeving. En je gaat vooral op onderzoek uit. Dus bijvoorbeeld echt heel lang, nog tot en met de 17e eeuw, geloofde men dat er draken leefden in de Alpen. Maar in de 18e eeuw gaan ze dat echt onderzoeken. En dan denken ze, geen draak te zien. En als je gaat onderzoeken en je wil echt de wereld in, zeg maar, dan ga je er ook anders naar kijken. En door de romantiek ging men eigenlijk ook vanaf de stadse mens, zeg maar, het gevoel opzoeken. Dus gevaar werd ineens ook een hele positieve emotie en niet alleen maar iets negatiefs. En ergens is het ook terug te zien, hè? In bijvoorbeeld kunst, als ik het goed zeg. Ja, het is absoluut in de kunst heel goed terug te zien. Aan het begin dan zijn bergen zeg maar op de achtergrond aanwezig als een plek van daar is het gevaarlijk. En je ziet dat ze letterlijk steeds meer op de voorgrond komen in schilderijen en afbeeldingen. En dat het op een gegeven moment ook veel meer gaat over die emotie en dat die overweldigende natuur en dat gevaar, maar de nietige mens daarin. William Turner heeft bijvoorbeeld prachtige schilderijen gemaakt van de storm in de bergen. Je kunt het letterlijk op beeld zien gebeuren. Op het doek, ja. En nu zie je best wel veel mensen die gaan dan berg beklimmen en dat soort dingen. Ik zag vandaag ook nog filmpjes voorbij komen van mensen die de Mount Everest beklimmen en er allemaal monumenten zijn voor mensen die er zijn gesneuveld tijdens die tocht. Maar wie waren de eerste mensen die de berg in gingen? Er zijn altijd mensen bergen ingegaan op plekken waar dat nuttig was, zeg maar. Mm-hmm. Maar als je het hebt over alpinisme, dan heb je het over mensen die er voor hun plezier in gaan. En dan kom je wel heel erg uit bij die wetenschappers aan het eind van de 18e eeuw. Die werden dan vaak vergezeld, in ieder geval tot de plekken waar men het nog wist, door jagers of kristalzoekers, maar het waren de wetenschappers die als eerste hoog in de Alpen kwamen. En vandaag is het albinisme dus echt groot. Hoe snel heeft zich dat ontwikkeld? Want je ziet het nu overal voorbij komen natuurlijk. Ja, supersnel. Als je kijkt aan het eind van de 18e eeuw, dus zo rond 1780 of zo, dan kun je misschien 30 van die geleerden vinden die dat regelmatig doen. En rond 1865 dan gaat het al om tienduizenden mensen en dan komen de eerste alpenverenigingen. En dan gaat het nog veel sneller als de trein komt en mensen zeg maar heel makkelijk naar de Alpen toe kunnen, ook vanuit de steden. Zo rond 1910 schat men dat er al iets van 1 miljoen mensen per jaar in de Alpen een vertier zochten door te wandelen of te klimmen. En tot slot, jij zelf, wel eens de berg in geweest? Ja, nee, ik ben een fervent bergsporter en niet per se een klimmer. Maar ik kom wel hoog en ik kom wel ver en ik kom dat mijn hele leven al. En blijf dat echt doen zolang als ik kan, want er is geen ervaring die daar tegenop kan. Op een gegeven moment word je te oud, dat snap ik. Nog lang niet, hoor. Nee, helemaal nee. Goed. Zeg, Mark, dankjewel voor dit inkijkje in de geschiedenis van de bergen. En ik hoop dat je nog veel mooie bergen mag beklimmen. Dankjewel en fijne uitzending verder. Dank, Mark van Hattem, historicus en schrijver van het boek Grenzeloos Verlangen. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. We weten nu dus waar de fascinatie voor bergen vandaan komt, maar wat is nou eigenlijk het belang van bergen? Carina Hoorn is onderzoeker over landschap en vegetatie en universitair hoofddocent aan de UvA. Carina, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Jij doet onderzoek naar landschap en vegetatie. Wat houdt dat precies in? Nou, ik kijk met name naar het diepe verleden en ik probeer te begrijpen hoe het landschap zich ontwikkeld heeft en ook hoe de begroeiing, hoe de ecosystemen zich gevormd hebben. Dus hoe planten en dieren in de omgeving zich hebben kunnen aarden. En hoe het ook weer veranderd is door de tijd heen. Hoe klimaat een rol speelt en bijvoorbeeld gebergtevorming. Dus ook hoe beïnvloedt dat het landschap. Over die vorming, ik heb wel aardrijkskunde gehad op de middelbare school. Ik weet er nog wel wat van. Iets met platen en dergelijke. Maar hoe gaat dat nou in zijn werk? Het is toch weer even weggezakt. Nou, inderdaad, zeker met platen. Nou, onze aarde is erg uniek in het zin dat het plaattektoniek heeft. En dat is dat zijn platen zijn het uiterste deel van de aardkorst. Die bestaat uit platen, uit verschillende type gesteenten die dus in hele grote omvang een plaat vormen en die dus bewegen. En die liggen dus op de zachtere massa dat de mantel is. En door circulatie in de mantel krijg je dus vorming van nieuwe aardkorst. En daardoor bewegen de aardplaten dus. En op sommige plekken schuiven die platen langs elkaar heen, maar op andere plekken dan botsen die platen. En door die botsing kun je dus krijgen dat er gebergtes vormen, dat de aarde omhoog gestuurd wordt. Dan moet je denken bijvoorbeeld aan de Himalaya. Daar botsen dus de plaat van India, het Indiase subcontinent, tegen de Aziatische plaat. En dan krijg je dus hele hoge bergen, zoals de Mount Everest bijvoorbeeld. Ja, ik zie die plaatjes direct weer vormen in dat boek. Die platen die schuiven tegen elkaar aan, hè? En die krullen een soort van omhoog dan, mag ik dat zo zeggen? Ja, precies. Ja, zo moet je het voorstellen, ja. En welke invloed hebben dan de bergen voor een omgeving? Want het lijkt me ook wel invloed hebben op rivieren en het hele landschap. Ja, nou inderdaad, bergen zijn echt superbelangrijk. Want bijvoorbeeld grote riviersystemen zoals de Amazonerivier, het echt grootste rivier op aarde, die ontstaat in de Andes. En zo is dat met heel veel rivieren. Zijn echte watertoren voor rivieren, bijvoorbeeld in de Himalaya en Tibet. Dat wordt ook de watertoren van Azië genoemd, omdat heel veel mensen zijn afhankelijk van het water wat aangevoerd wordt door de rivieren die in de hoge gebergtes ontstaan zijn. En ze bepalen ook het klimaat. Dus de luchtmassa's die circuleren, die botsen dan tegen bergen op. En daardoor krijg je bijvoorbeeld de moesonregens. Ja, dus dat zijn dan die wolken, hè? Die bewegen richting de berg. En het ziet er heel kinderlijk uit in mijn hoofd, maar die bewegen er tegenaan en daardoor ontstaat een regen. Ja, inderdaad. Als je denkt aan bijvoorbeeld vulkanische eilanden zoals Tenerife, dan zie je zo'n wolkje eromheen hangen. Of als je in de Alpen bent, dan zie je van die wolkenmassa's. En dat komt omdat de bergen eigenlijk een soort muur vormen, bij wijze van spreken, waar die vochtige massa's tegenaan botsen. En dan krijg je dus die wolkvorming. En nu hadden we het net in de eerste anderhalf uur van dit programma over klimaatverandering. En wat we er tegen kunnen doen. Wat is de invloed van klimaatverandering op bergen? Dat is erg. Oh god. Door de opwarming van de aarde. Wat zeg je? Nee, je zei net nou en toen viel je weg. Ik denk, stukje. Je valt weg. Ik ben al weggevallen. Nee, door de opwarming van aarde krijg je dus dat de ecosystemen in de gebergtes, die zijn daar heel gevoelig voor. Want je moet je voorstellen dat bergflanken, daar heb je heel veel diversiteit. En dat komt eigenlijk omdat je zoveel verschillende milieus, verschillende omgevingen langs die bergflank hebt. Want bijvoorbeeld in het laagland, als we even naar Zuid-Amerika gaan, heb je het Amazonegebied is laagland, tropisch regenwoud. En als je dan de bergflank van de Andes op gaat, dan kom je echt door allerlei verschillende ecosystemen. En naarmate je de berg hoger opgaat, kom je bijvoorbeeld in alpine vegetatie. Dus zijn echt de begroeiing die in koude temperaturen groeit. En als het klimaat nou verandert, dan warmt dus ook die bergflank warmt op. Dus dat betekent dat alles zeg maar omhoog verschuift. En op een gegeven moment, degene die al hoog stonden, de soorten die hoog stonden, die kunnen geen kant meer op en die verdwijnen dan. Ja, dus echt existentiële problemen. Dat is bijvoorbeeld wat er met planten zou gebeuren. Maar je hebt natuurlijk ook dat de gletsjers die smelten. Dus dat betekent dat je heel veel afkalving krijgt door de extra stroming. Daar was dit jaar echt een rampenjaar in, hè? De snelheid waarmee gletsjers verdwenen. Zeker in Bergen is dat natuurlijk een situatie die zich dan voordoet. Zeg tot slot, want jij geeft ook les. Wat probeer je leerlingen dan mee te geven? Nou ja, we proberen ze natuurlijk bij te brengen van wat doet klimaatverandering met de aarde. En wij kijken dus ook daarom naar het verleden om te leren van hoe heeft de aarde er in het verleden uitgezien. Hoe was het toen het vele graden warmer was? En een natuurlijke opwarming, daar kan de aarde best wel weg mee. Maar waar de aarde, aarde en alles wat er opwoont meer moeite mee heeft, is met hele snelle veranderingen. En dat is iets waar wij dus naar kijken. Het belang van de veranderingen. Ook, ja, precies. Van wat gebeurt er in natuurlijke veranderingen en wat kunnen we daar voor les uit trekken voor de toekomst? Dank. Ik praat graag nog verder over bergen, maar ik moet door. Maar dankjewel voor dit inkijken in ieder geval van het ontstaan van bergen en wat de invloed van klimaatverandering is op de huidige op het huidige landschap en vegetatie. Okay, fijne week gewenst, Carina. Dankjewel. Carina Hoorn, onderzoeker in landschap en vegetatie. De nacht van KRO en CRV. Een zee van kaarslicht over de hele wereld. Dat gebeurt elk jaar tijdens Wereldlichtjesdag. Om 7:00 staat iedereen in hun eigen land stil bij alle overleden kinderen door een kaars aan te steken. 7:00 s'avonds wel te verstaan. De gloeiende zee is inmiddels over de wereld heen gegaan. Maar om deze dag af te sluiten steken we in de nacht van KRO en CRV een muzikaal kaarsje aan. Dus Carole King met You've Got a Friend. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. Begins to blow. Now ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call Carole King, You've Got a Friend, Winter, Spring, Summer, Fall. Nou, we weten hoe de rest gaat. Luister het vooral terug via de nacht van KRO NCRV. Dus wanneer de rest van Nederland heerlijk op één oor ligt, zijn sommigen van ons nog wakker. Nachtwerkers, net als ik, misschien wel net zoals jij, aan de andere kant van de radio. En afgelopen week verscheen er een onderzoek van de Universiteit Groningen over deze groep mensen. Daarin staat dat werknemers van 30 jaar of jonger een grotere kans hebben om bijvoorbeeld een slaapstoornis over te houden aan het werken in ploegendienst. Nou, dat ja, word ik niet heel vrolijk van. Maar dokter Alexander van Ekelen, jij bent ploegendienst-expert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik word daar niet heel vrolijk van. Van het werken in de nacht, dat dat dan dus zo slecht op je zou zijn. Maar hoe zit dat precies? Want we hebben als mensen een biologische klok die zorgt voor een dag- en nachtritme. Ik zeg altijd, ik heb geen ritme. Maar dat klopt niet helemaal, geloof ik, hè? Nee, we hebben allemaal een ritme. We hebben allemaal een biologische klok. Dat is een klein stukje van onze hersenen en die zorgt ervoor dat we inderdaad leven in een bepaald ritme. En in ons geval is dat het ritme dat we overdag, als het buiten licht is, dat we dan wakker en actief zijn. En als het buiten donker is en nacht, dat we dan slapen. En daar zit een bepaalde vastigheid in. En zolang we vasthouden aan die regelmaat, dan gaat het goed met ons. Oh. Maar dat geldt natuurlijk niet voor jou en al die andere mensen die nu wakker zijn en wellicht aan het werk. Want, nee. ja, daarbij gaat het schuiven. Ik bedoel, jij en ik zijn nu wakker op een tijd dat we biologisch gezien eigenlijk in ons bedje hadden moeten liggen. Ja, want wat gebeurt er dan met ons? Want wij zijn dus nu wakker en eigenlijk zouden we dan biologisch gezien in ons bed moeten liggen. Wat doet dit? Nou, doordat onze tijden van wakker zijn en slapen kan schuiven ten opzichte van de natuurlijke afwisseling van licht en donker, hè, wanneer we normaal gesproken actief zouden zijn en zouden moeten slapen. Als dat gaat schuiven ten opzichte van elkaar, dan raakt ons lijf in de war. Nou, dat kennen we natuurlijk allemaal van een lange vliegreis bijvoorbeeld. Hè. Als we naar de andere kant van de wereld vliegen en meerdere tijdzones overschrijden, dan komen we aan, ook in een situatie waarin we ineens in een ander dag-nachtritme zitten. En die biologische klok, die ligt dan uit het lood. Die is dan in de war en dat ervaren we dan als jetlag. Hè? Allerlei vage klachten, moeite met slapen bijvoorbeeld. Honger op gekke tijden, laag in je energie. Stemming die wat kan wisselen. Je hoofd die niet helemaal meegaat met concentratie, geheugen, alertheid. Ja, en als het te lang doorgaat, zelfs op een gegeven moment een soort, hoe noem je dat, visioen of iets dergelijks. Dat er muren op je afkomen. Maar er zitten allemaal gezondheidsrisico's dus aan, als ik het hoor. Ja, dus als je dat een langere tijd volhoudt, zo'n eenmalige verstoring van die biologische klok, als je een lange vliegreis maakt, daar herstellen we dan wel weer van. Op een gegeven moment zijn we gewend aan de lokale tijd en dan gaat het weer. Maar nu heb je het over mensen die in ploegen werken of in de nacht werken, en die doen dat soms jaren achter elkaar, waardoor je sprake is van een chronische verstoring van die biologische klok. En dan hebben die mensen een verhoogd risico op allerlei gezondheidsklachten, waaronder die slaapstoornissen. En waarom hebben jongeren onder de 30 dan een groter risico op die slaapstoornissen? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb het onderzoek ook gelezen en de onderzoekers hadden daar niet echt een antwoord op. Daar hebben ze geloof ik ook niet echt op gezocht. Maar als je gaat speculeren, dan zou je kunnen denken dat met name jongeren, en het ging over jongeren die met name praktisch zijn opgeleid, daarvan zie je wel dat hun leefstijl over het algemeen wat ongezonder is dan gemiddeld. Mm. Dus mensen slapen wat minder dan gemiddeld, eten wat ongezonder dan gemiddeld, roken meer, drinken meer. Nou, dus die leefstijlgebieden in die doelgroep, die leven wat ongezonder wat dat betreft. Dan hangt het dus heel erg samen met wat je nog meer doet naast die nachtdiensten, die ploegdiensten, als ik het zo hoor. Ja, wat, die nachtdiensten, die ploegdiensten, die hebben dus impact op je leefstijl, op slapen, maar ook op eten en hoe je herstelt. En het omgaan met die nachtdiensten zit hem dus ook in die leefstijlgebieden. Hoe gezonder je daarin functioneert, hoe beter je zeg maar ook door die onregelmatige diensten heen komt en hoe lager de risico's ook zijn op je gezondheidsklachten. Nou, we hebben dus, dit was niet zo'n heel vrolijk gesprek eigenlijk. maar ja, ik wil hier toch iets aan doen. En ik kan me voorstellen dat als mensen luisteren dat ze dan denken, ja, ik moet hier iets mee. Wat kun je doen als je werkt in nachtdiensten om je gezondheid dan toch zo min mogelijk aan te tasten? Is daar iets voor? Ja, zeker. Kijk, het werken in nachtdiensten is een extra arbeidsbelasting, zoals het dan heet. Dat is een gegeven, maar dat wil niet zeggen dat iedereen maar over is geleverd aan die gezondheidsrisico's. Mensen goed voorlichten en trainen die in de nachtdiensten werken op die leefstijlgebieden. Hoe moeten ze omgaan met hun slaap? Wat moeten ze eten en wanneer? Hoe zit het met bewegen? Hoe kunnen ze in hun vrije tijd het beste herstellen? Als je mensen daar goede handvatten voor geeft en ze leert om ze op die manier goed te laten omgaan met die onregelmatige diensten, met die nachtdiensten, dan stelt dat echt alle slokken op een borrel. Dus als ik zo meteen thuis kom, dan wat moet ik doen? Een goed ontbijt nemen? Geen alcohol? Dus, nee, inderdaad, geen alcohol, geen een klein ontbijtje, geen Engelse toestanden, geen wining and dining. Maar als je 's ochtends gaat slapen, dan stap je in bed op het moment dat die biologische klok van jou, hè, want wij zijn gemaakt als dagdieren, dus die wordt wakker. Die wordt wakker. Dus jij stapt in bed op het moment dat die biologische klok jouw lijf steeds actiever maakt. Dat geldt ook voor je spijsverteringsstelsel. Waardoor het goed is om als je overdag slaapt, na je nachtdienst, met een klein ontbijt in je bed te stappen, zodat je net even wat makkelijker doorslaapt en ook wat dieper slaapt. Nou, met die tips ga ik zo meteen huiswaarts. Dankjewel, dokter Alexander van Ekelen. Is goed. Fijne maandag. Ja, jij ook. Hoi, hoi. Ploegendienstexpert Alexander van Ekelen. Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. De regie van het programma kijkt wekelijks wat er opvalt of centraal staat. En Rijk en Tisa, wat gaan jullie vandaag doen? Want er staat niks in mijn draaiboek. Nee, ja, klopt. Ja, weet je, het is onze allerlaatste uitzending van het jaar. Ja, en het leven is een feestje in deze samenstelling dan. Ja, in deze samenstelling. Ja, ja, okay. En het leven is natuurlijk een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. En dus? Dus... Okay. Nou, ik zei net al even, laatste uitzending, jij corrigeerde me. Het is niet die van jou natuurlijk, want jij hebt nog een hele vette kerstspecial waar mensen naar uit kunnen kijken. Maar wij moeten jou wel gaan missen. Ja, en daar gaan we natuurlijk wel even op drinken, op deze laatste uitzending. Dus de champagne is geopend. En okay. Dat niet alleen, we hebben ook oesters meegenomen. Mm. Love it, love it. Ja, want wil je echt een goed feestje, daar horen oesters bij. Ik eet ze het liefste met een scheutje champagne en citroen. Die citroen die zijn we vergeten, maar ik eet hem het liefste met een vinaigrette. Hoe eet jij ze het liefst, Benji? Plain, gewoon zo simpel. Nou, dat is mooi, want zo gaan we ze ook eten straks. Ja, en misschien is de eetwijze van de oester wel het minst bijzonders, want in dit schelpje schuilt een bijzonder diertje. Dat vindt ook bioloog Matthias Pittenbinder. Ja, voor wat ik weet is de oester in ieder geval in Nederland voor de kust, op de Zeeuwse kust, ook heel belangrijk voor het bouwen van riffen. Geen koraalriffen zoals je het kent uit de BBC Planet Earth-series, maar zeg maar Noordzee-riffen. En het schijnt dus dat die oesters een hele belangrijke basis daarvoor vormen. En ook een kraamkamer zijn voor een hele hoop jonge dieren. Ja, en volgens Hanna en Jantijn, die we in het vorige, of in het eerste uur en het vorige uur spraken, kunnen oesters ook een hele belangrijke rol spelen in voedseltekorten. Ze zijn er namelijk superveel en ze zijn super voedzaam. En ze slaan ook CO2 op in de schelp. Plus, ze filteren ook nog eens het water, dus het water wordt er schoner door. Het grootste deel van de tijd vast op de bodem van de zee of van stenen. En die doet verder, die beweegt eigenlijk niet heel erg veel. Alleen de larven van de oester, die kunnen wel zwemmen. Maar de oester zelf is het grote deel van de tijd gewoon vastgeplakt. En wat ze dan doen, is etensdeeltjes uit het water filteren. Dus het is een soort van, ze noemen dat in het Engels noemen ze dat filterfeeder. Dat zijn dus dieren die het water naar binnen zuigen, daar alles wat eetbaar is uitfilteren en het vervolgens weer naar buiten stuwen. Nu moet ik zeggen, als ik aan oesters denk eigenlijk, dan denk ik aan de zomer, terrasje. En het is nu niet zomer, nog zitten we op een terras. Nee, maar dat is juist niet waar. Het gezegde luidt dat je oesters kan eten als de R in de maand zit. Dat is in de maanden tussen april en september. Dan zijn ze zich namelijk aan het voortplanten. En als oesters zich voortplanten, produceren ze een melkachtige stof die echter niks afdoet aan de smaak of aan de voedingswaarde. Alleen het is niet zo esthetisch. Nee, het is zeker niet zo esthetisch. En in sommige landen is het trouwens wel een delicatesse om het met dat melkige vloeistofje te eten. Niet hier. Niet hier. Nee, oké. Dus wij gaan er eentje eten. Want ik ruik het echt al een uur lang hier in de studio. Ja, die zeelucht. Ja, jullie wilden niet zeggen wat het was. Maar heerlijk. Leuk. Ja, en we gaan er lekker een feestje van bouwen. En zeker met dit nummertje erop. Oceans in My Pocket van Royal Otis. Dank jullie wel, jongens. En dank voor jullie werk het afgelopen jaar. Dankjewel. Oysters in my pocket, Royal Otis. Ja, dank jongens, hij was heerlijk. Echt, ik heb genoten. Ja, was echt heel erg lekker. Mooi. Vandaag viert het Algemeen Nederlands Persbureau, beter bekend als het ANP, zijn verjaardag. Het is al bijna 90 jaar een nieuwsbron voor vele redacties door het hele land. Zo ook voor ons en voor dit item. Kees van der Laan, hoofdredacteur Trouw. Goedenacht, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, hoe gebruiken de journalisten de Trouw en de ANP, de journalisten van de Trouw de ANP? Nou, op verschillende manieren. We gebruiken natuurlijk als een signalering. Zij hebben dus berichten die bij ons via naar ons toekomen via de computer tegenwoordig. Mm-hmm. Kleine berichten, grotere berichten. Dus we worden gewaarschuwd. We hebben natuurlijk de agenda van het ANP. Yeah. En we hebben natuurlijk ook nog de alert van het ANP. En waarom is het dan belangrijk dat er een centraal persbureau is? Nou, omdat we overzicht, zij hebben overzicht over wat er gebeurt in Nederland en in de wereld. We hebben voor de wereld hebben we ook nog andere persbureaus. Maar in Nederland is het heel belangrijk dat we weten wat er gebeurt. Ongelukken, misdaden, maar ook grotere zaken. En want wij hebben onze organisatie niet groot genoeg om het allemaal in de gaten te houden. Dus dat doet het ANP voor ons. Mm-hmm. En kleinere en iets grotere berichten plaatsen ook in de krant. 1 klommers, 2 klommers. En dus ik hoor jouw enthousiasme ook echt. Nou, enthousiasme zeker. Ja, je hebt ze nodig, want als je het zelf moet doen, dan moet je gewoon veel meer mensen aan hebben. Ja, dus wij leunen al heel lang op het ANP. Ja, want je vertrouwt het ANP daar dus ook in. Dus raad je dan ook echt elke journalist aan om, een, nou ja, om het ANP te gebruiken? Zeker. Voor, je moet natuurlijk altijd kritisch zijn, maar het ANP is wel onze eerste sluis. Zij controleren zelf of iets klopt of niet klopt. Zeker in deze tijden van nieuws, van fake news. Ja. Is dat belangrijk. En zij verzorgen eigenlijk al de eerste schifting op weg naar de lezer. Wij schiften natuurlijk nog veel meer, want zij brengen veel meer nieuws dan wij zouden kunnen plaatsen in de krant en willen op de site of in onze apps. En in die zin is dat voor ons ook, leunen wij daar wel op. Ja, dus ik ben daar wel, hoe moet je dat zeggen, enthousiast misschien verkeerd wordt. Ik vind het belangrijk voor ons als voor ons als trouw dat ze er zijn. Ja. Ja, misschien is dat beter gezegd inderdaad. Ja. Ik vroeg me af, zijn wij als Nederland daar uniek in met zo'n ANP? Nee. Ik denk dat bijna elk land wel een nationaal persbureau heeft. Je hebt Belga bijvoorbeeld in België. Zo zijn er overal van die persbureaus. En dat is ook gewoon belangrijk. Het wordt natuurlijk ook gebruikt door de overheid en door bedrijven om persberichten aan te leveren. En die schriften zijn er ook. Je kunt je er ook op abonneren en dan zetten ze het ook door. Ja. He, want vroeger werden alle persberichten opgestuurd. Dat gebeurt nog steeds wel, per mail. Maar je kunt het ook via het ANP kun je dat verzorgen. En dat is eigenlijk, denk ik, ik weet niet of dat ook zo werkt wereldwijd. Maar bij ons werkt het zo. Maar ik denk dat bijna elk land wel een of ander soort nationale persservice heeft. En ik hoorde jou net praten over bijvoorbeeld fake news en dergelijke. Veel mensen krijgen nu natuurlijk nieuws binnen via bijvoorbeeld social media. Is vandaag de dag zo'n persbureau dan nog net zo relevant als 25 jaar geleden? Of misschien wel zelfs relevanter? Nog relevanter. Omdat je moet sowieso heel veel geschrift worden in het nieuws. Er is veel nieuws aanbod over de hele wereld. Maar zeker bij de controle, klopt iets of klopt iets niet? Zijn zij al de eerste line of defense, zeg maar. Wij kijken natuurlijk al wat klopt en niet klopt. En daar gaan wij natuurlijk ook verder mee. Maar goed, we gebruiken natuurlijk niet alleen ANP. We gebruiken onze eigen bronnen. We gebruiken ook sociale media. Ja. Dus bij elkaar is dat gewoon een heel palet aan bronnen die je gebruikt voor je nieuwsvoorziening. Ja, check, dubbelcheck. En het ANP is een heel goed instrument. Ja. Zeker, ja. Absoluut. Tot slot, hoe zou de journalistieke wereld er nou uitzien zonder de ANP? Is dat een beetje dat is een hele goede vraag. Nee, dat is een hele goede vraag. Want in het verleden is ook geprobeerd om zonder het ANP je kranten te vullen. En dat is niet gelukt. En waarom niet? Omdat zij, dan moet je zoveel mensen aannemen. Die tikken en kunnen garen wat het ANP al doet. Dus wij als trouw kunnen niet zonder in ieder geval. Nee, ja, en dat al die geldt mensen ook voor de fotoservice. Dat hebben ze ook wel een belangrijke. Ik wou net zeggen, dat is echt een superhandige service waar wij ook heel veel gebruik van maken. Ja. Dus tweeledig, dus nieuws en foto's. Duidelijk. En je hebt ook nog ANP Radio, heb je ook nog de nieuwsdienst. Dus heb ik ooit nog stage gelopen. Dus dat is ook nog belangrijk. Duidelijk. Gaan jullie er vandaag nog aandacht aan besteden in de trouw, dat je weet? Nee, ik dacht het niet. Oké, nou dan hebben we het nu maar gedaan. Ja. Kees, dankjewel voor dit. Gefeliciteerd. Dankjewel voor dit inkijkje, Kees. Goed. En een fijne maandag. Dag. Kees van der Laan, hoofdredacteur Trouw. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Zoveel mensen zouden willen doorbreken in de muziekindustrie. Maar hoe doe je dat? Want voor jou, 10 anderen althans, dat is de gedachte. Dus hoe creëer je eigen succes? Artiest Tom Frain heeft daar een antwoord op. Tom, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Jij deed de Herman Brood Academie en je studeerde aan het conservatorium. Maar je doorbraak, die vond niet plaats hier in Nederland, hè? Nee, klopt inderdaad. Nee, nee, dat is eigenlijk vrij recent is dat begonnen. Ik wil ook niet zeggen dat ik op dit moment ben doorgebroken. Maar... Nee, we hebben hier echt dé artiest van het moment te pakken. Als jij het zegt. Zeg, vertel, hoe ging dit? Want je werd dus op social media werd je opeens groot. Met anime, hè? Nou, niet helemaal. Ik maak al best wel een tijdje muziek. Ik maak denk ik al 9 jaar muziek. En recent ben ik een nieuw project begonnen. En onder dit project zing ik en produceer ik dus mijn eigen muziek. En voorheen deed ik alleen het produceergedeelte. Ik vond het tof om ook mijn eigen stem te gaan gebruiken voor mijn eigen muziek. Dus heb ik besloten om een nieuw project te gaan beginnen. En daar ben ik eigenlijk pas heel recent mee begonnen met mijn muziek naar buiten te brengen. En ik heb dat gedaan op een platform genaamd TikTok. Oh ja. Misschien is dat onder de luisteraars al bekend. Daar heb ik een aantal filmpjes geplaatst, waaronder dat ik aan het zingen ben of dat ik mijn muziek heb geplaatst onder dus inderdaad anime filmpjes om een soort van mijn muziek naar buiten te brengen. En over hoeveel weergaves hebben we het? Ja, wat zal ik, volgens mij nu meer dan 10 miljoen totale weergaven op verschillende filmpjes dan. Dus ik heb bijvoorbeeld een filmpje wat dan 1 miljoen weergaven is, een andere die iets minder heeft. Dus ik denk gecombineerd iets meer dan 10 miljoen. Tussen de 10 en 15 miljoen of zo. Het is echt bizar. Ja, want je wordt gedraaid in Japan, de Verenigde Staten, Thailand, Singapore. Waarom gaat het zo goed in juist die landen? Is daar een reden voor, denk je? Weet ik niet. Ja, ik denk mijn muziek is best wel wat extraverter, wat surrealistischer. En ik heb het idee dat het vooral in die plekken, bijvoorbeeld inderdaad Japan en de Verenigde Staten, waar popmuziek toch vaak wat soort van wat groter is of zo. Iets minder nuchter of zo dan in Nederland. Dat het daar misschien daardoor wat beter aanstaat. Maar ik heb daar niet echt een heel specifiek antwoord op. Maar wel super vet dat het daar aanslaat. En je gaat nu binnenkort optreden, toch, in Azië? Ja, klopt. Ik heb mijn eerste optreden ooit in het buitenland. Doe ik in Bangkok in januari volgend jaar. Zo. Dus dat is super vet. Ja. Je begint het jaar heel goed. Wat doet dat met je? Dat je dus nu in Bangkok, kan je het voorstellen, daar gaat optreden? Ja, nee, super, super onwerkelijk. Super dankbaar, maar ik kan natuurlijk nooit kunnen voorstellen. Ik heb mijn eerste nummer heb ik 3 maanden geleden uitgebracht. En dat ik dan nu al zoiets mag doen, is super vet. Maar ik heb er super veel zin in. Ik ben al vol bezig met de voorbereidingen daarvoor. En het wordt super vet. Dus ik heb er heel veel zin in. En hoe ga je nu verder? Wat is de vervolgstap? Ik heb dus nu 3 maanden geleden de eerste single uitgebracht onder dit nieuwe project. En ik ben dus nu aan het toewerken naar een EP. En een EP is dus een soort van een kleinere combinatie van muziek. Dus een soort van 5 klein nummers, album. Toch? Of niet? Of 5 het zijn of er 7? 7, ja. En die komt aanstaande vrijdag komt die uit. Dat is nu hetgene waar ik naartoe aan het werken ben. Dus volop dat aan het promoten. En daarna ga ik gewoon nog superveel muziek uitbrengen. En dan nog zo goed mogelijk uit blijven werken. Dus ja, daar ben ik momenteel mee bezig. Zullen wij het dan ook gewoon draaien, een van die nummers? Stray Nights. Waarom dit nummer? Want ik begreep dat ik deze mocht draaien. Ja, klopt inderdaad. Nou, dit is een grappig verhaal. Dit is ook de eerste single die dus uit is gekomen. En dit is ook een beetje waar het hele verhaal bij is begonnen. Ik denk dat dit nummer wel goed omschrijft wat ook dan mijn sound is. Of wat, zeg maar, wat een beetje omschrijft van wat het project inhoudt. Dit is tot nu toe ook de meest succesvolle release. Ik dacht van ja, waarom niet gewoon lekker draaien op de radio dan? Groot gelijk. Zeg, Tom Frane, en voor de luisteraar, het is Frane, F-R-A-N-E. Wil jij het nummer dan ook aankondigen? Ja, zeker. Nou, hallo allemaal. Ik ben Tom Vreen en dit is mijn single genaamd Stray Night. Geniet ervan. Dankjewel. Vandaag is de verjaardag van een echte Rotterdamse held. Super Mario, Mario Donna of Pietje Bel. Allemaal bijnamen van een echte ras-Rotterdammer. Waarom moet ik die strafschop nou niet nemen? Eentje gemist tegen Roda wil niet zeggen dat ik hem nou weer mis. Maar ja, trainers, hè? Eigenwijze mensen. Mario Been wordt vandaag 60 jaar. Maar waar kennen we hem van? In ieder geval zijn uitsluitende liefde voor trainers. Ik denk dat iedereen van zijn eigen weet of hij goed of slecht speelt. Wat heb jij gezegd toen? Nou ja, ik had wat probleempjes met de trainer gewoon. Hij nam geen blad voor de mond richting de pers en ging al gauw door het voetballeven als Pietje Bel. Op zijn 18e debuteerde hij voor Feyenoord, kreeg de gouden schoen voor aanstormend talent, speelde in totaal bij 6 clubs en sloot zijn carrière af bij Excelsior. Zo snel kan het gaan. Maar de meesten zullen hem toch wel kennen als trainer. Ja, Mario is voor ons alles. We hebben nog nooit zo'n geweldige trainer gehad als Mario. En dat ging hem goed af. Al was hij dat Pietje Bel imago niet verloren. Nee, ik heb geen discussie gehad, want ik heb gewoon gezegd, oké, ga jij je omkleden als je het zo goed weet. En dan, dat is het dan. En dan gaan we eens nadenken over het feit wat we daarmee gaan doen. Ook onder scheidsrechters was hij niet altijd even geliefd. Ik had NEC als Mario Been trainen en die stond echt langs de zijlijn. En Bas dit en Bas dat. Ik zei, Mario, nou moet je echt kappen. Ik ben echt helemaal klaar weer met het Bas dit, Bas dat. Maar toch, de cijfers liegen er niet om. Hij promoveerde naar de Eredivisie met Excelsior, haalde een Europees ticket met NEC en hij won de Gouden Mossel. Mario heeft vandaag de Gouden Mossel in ontvangst genomen. Prijs gepakt. Ja, maar weet jij waar deze prijs op slaat? Nee. Nergens op. En in 2009 kwam zijn grootste droom in vervulling. Hoofdtrainer van Feyenoord. Ja, het is duidelijk dat er een jongensdroom uitkomt. Hè? Een jongen die van Zuid is, die daar altijd vandaan komt, daar gespeeld heeft. De trainer mag worden van zo'n mooie club, dat is iets wat felicitaties waard is. Wat ook felicitaties waard is, is zijn 60ste verjaardag. Mario Been, van harte gefeliciteerd. Fantastisch, fantastisch. Ja, gefeliciteerd Mario Been. En vandaag, in het jaar 630, is de dag dat Mekka werd veroverd onder leiding van de profeet Mohammed. Vervolgens bekeerden de inwoners van Mekka zich massaal tot de islam. En een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de islam is dus dat moment. Goedemorgen, Ebrar Kaya. Hi. Goedemorgen. Jij bent religiewetenschapper en gespecialiseerd in de islam. Voordat we gaan naar de verovering van Mekka, is het van belang om wat meer context te hebben. Dus de profeet Mohammed was namelijk meer, hè, dan was niet meer zo welkom in Mekka en verhuisde naar Medina. Nog wel een gebeurtenis. Waarom gebeurde dit? Ja, nee, je zegt dat wel. De profeet die kwam zelf uit Mekka. Nadat hij zijn berichten begon te verspreiden, als het ware, werd dat niet gewaardeerd door zijn stamgenoten, die op dat moment de beheerders waren van het religieus toerisme voor de goden die in Mekka aanwezig waren. Die hadden best wel reële angsten dat zijn bericht dat eventueel zou kunnen verstoren. Dat mensen hem zouden volgen, wat ze uiteindelijk ook deden. Dus daar begon een soort van systematisch proces van religieuze onderdrukking. Mensen werden gemarteld, vermoord. De klassieke vormen van onderdrukking, om maar zo te zeggen. Mm-hmm. En op een gegeven moment waren de profeet Mohammed en zijn volgelingen het zat. En vertrokken ze naar een stadje in de buurt genaamd Yathrib, waar ze waren uitgenodigd. Op een gegeven moment vertrokken ze daarnaar ook naar. Ook hele goede timing overigens. Het moment dat hij vertrok, werd ook zijn huis binnengevallen om hem te vermoorden. Hele goede timing, ja. Hele goede timing, zeg dat wel. Eenmaal in Yathrib, in dat stadje dus, werd hij met open armen ontvangen door de mensen daar. En de stad werd helemaal opnieuw vernoemd. Het heet ook sinds dat moment de verlichte stad. Medina is gewoon het Arabische woord voor stad. Maar zo is het het makkelijkst te noemen. En vanaf dat moment werd hij best wel snel verkozen als leider in Medina. Dus hij kreeg ook steeds meer volgelingen, denk ik dan? Zeker, ja, zeker. De profeet die had ook al eerder gesprekken gehad met stammen uit Yathrib en later dus Medina. En dat was ook echt een uitnodiging van kom hier vooral heen. Wij waarderen je wel, om het maar zo te zeggen. En dat was eenmaal in Medina was het ook een moment om aan de slag te gaan met het aanspreken van andere stammen, met het aanspreken van andere steden, om zo ook die groep van volgelingen te vergroten. Vanaf het moment dat hij stadshoofd is van Medina, kan je ook wel echt de profeet Mohammed als een staatshoofd zien. En vervolgens in Medina wordt er dan een verdrag gesloten. Wat voor verdrag was dat? Het verdrag, er wordt in Hudaybiyah wordt er een verdrag gesloten. Dat ligt tussen Medina en Mekka. Want op een gegeven moment, na meerdere gevechten tussen de profeet Mohammed en zijn volgelingen en dus zijn stamgenoten, de Quraysh, die dus nog steeds de stad Mekka beheren. Drie best wel grote gevechten. Eén daarvan eindigt verschrikkelijk voor de moslims. Het laatste van die drie, dat is zelfs een beslag van de stad Medina. Dat verloopt relatief bloedloos. Maar er wordt een verlies voor de Quraysh en een winst voor de moslims. Dus op een gegeven moment zegt de profeet Mohammed van Oké, weet je wat, we gaan op pelgrimage naar Mekka. Is dat een soort kruisvaarttocht, als ik het zo mag vergelijken? Of? Nee, echt als pelgrimage. Dus gewoon een religieus bezoek aan de Kaaba. Dus die gaan daarheen om een pelgrimage uit te voeren. Een umra heet dat. Dat is een kleine pelgrimage. Misschien dat men bekend is met de hajj. Tijdens een specifieke tijdsperiode om een soort van grote pelgrimage te verrichten. Maar ze gaan daarheen voor de umra. En op een gegeven moment krijgen de Mekkanen daar wind van. Die gaan naar de moslims toe. Die denken inderdaad dat ze worden binnengevallen. En daar wordt een verdrag gesloten om maar het bloedvergiet te vermijden. En dat verdrag in eerste instantie, dat lijkt op een best wel slecht verdrag voor de moslims. Ze spreken af dat ze 10 jaar lang wapenstilstand hebben. Elke Mekkaan of elke stamgenoot, elke Quraishi die zich bij de profeet Mohammed wil aansluiten, wordt teruggestuurd naar de Quraishi. Maar dat moslims die terug willen naar de Quraysh niet hoeven teruggestuurd te worden. Maar dat ook de moslims een jaar later Dus ze zijn bijna in de buurt van Mekka, maar dat ze een jaar later mogen terugkomen om wel een pelgrimage uit te voeren. En zeg tot slot, want sorry, de tijd die gaat zo snel, maar... Ja, uiteraard. Ik heb nog ongeveer 30 seconden, dus ik probeer me toch nog even bij te krijgen. Want dat verdrag, dat is dus uiteindelijk... Nou, is verbroken, Mohammed die probeert Mekka opnieuw te veroveren. Wat is uiteindelijk de impact daarvan, van die verovering? De verovering van Mekka, en nogmaals een weer relatief bloedloos gevecht... De verovering van Mekka, dat begint eigenlijk het verenigen van het Arabisch Schiereiland. Vanaf dat moment zeker de stamgenoten van de problemen die hem volgen... ze beginnen een campagne om heel het Arabisch Schiereiland te veroveren. En dat legt ook de basis voor het veroveren van de grote... gebieden, hè, Noord-Afrika, de Levant, Irak, Perzië. Dat begint echt de campagne voor het veroveren van de gebieden die deel worden van de eerste... Ik denk dat wij het hier gewoon volgend jaar gewoon met z'n tweeën eens een keer een uur over moeten hebben, over dat met begin. Met alle plezier, Benji. Gaan we doen dan. Dan ga ik je nu bedanken en dan wens ik je een fijne maandag. Ja, hetzelfde. Oké, dankjewel. Religiewetenschappen, Ebra Kaya. En dat was alweer de nacht van Caro en CV. Straks is hier Anna Plezier met Vroeg. Ciao. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 5 uur.